1. Het is 2:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Aanhoudende regen leidt in het Belgische Voeren tegen de grens met Nederland tot wateroverlast. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. Volgens de krant Het Belang van Limburg is de rivier de Veurs, een zijtak van de Voer, buiten de oevers getreden. De burgemeester van Voeren zegt dat het erger is dan de grote watersnood in de zomer van 2021. In de provincie Luik is het rampenplan afgekondigd. Noodweer met veel regen leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk en in het Duitse deelstaat Saarland. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaan-oever is zeker 1 dode gevallen en zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en het Israëlische leger bevestigt het bericht op de chat-app Telegram. Volgens het leger was de gedode persoon verantwoordelijk voor een reeks aanvallen. Zo zou hij vorig jaar betrokken zijn geweest bij een schietpartij waarbij een Israëliër om het leven kwam. Ook waren er plannen voor meer aanslagen, zegt het leger. Volgens het Palestijnse ministerie liggen de 8 gewonden in het ziekenhuis en is hun toestand stabiel. Ook de jongerenafdeling van de VVD wil niet dat oud-informateur Plasterk premier wordt. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden, zegt voorzitter Bresser van de jongerentak JOVD, die de bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de VVD. Eerder noemde de jongerenafdeling van NSC Plasterk al niet de juiste man. Jong Sociaal Contract vindt het heel cru dat er een integriteitsonderzoek loopt tegen Plasterk over zijn inkomsten uit medische patenten. NSC-leider Omtzigt en Plasterk hadden afgelopen avond een gesprek om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Hoe dat gesprek is verlopen is niet bekend. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt vannacht af naar 8 tot 13 graden. In het zuiden is er kans op nevel of mist. Overdag eerst vrij veel zon, later stapelwolken en een enkele bui. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Goedenacht en fijn dat je meedoet ook vannacht weer aan het programma Nachtzuster. Het programma dat alleen maar gemaakt kan worden als jij het maakt. En dat doe je door te bellen naar 0800-1121. In eerste instantie met een vraag natuurlijk. Want we hebben een lijstje vragen nodig voordat we echt van start kunnen. En als je dan luistert en je weet een antwoord op een van die vragen, dan kun je ook bellen naar 0800-1121. Als je het prettig vindt om even te mailen, dan mag je gebruiken nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via X of via Facebook even een berichtje sturen. En als je wilt chatten, dan ga je naar radio1.nl/nachtzuster. En dan is er nog de mogelijkheid om een appje te sturen. Dat kost je helemaal niks, dat is gratis. En dat doe je dan weer via gewoon de NPO Radio 1-app. Dus dat is het hele rijtje met mogelijkheden om mee te doen aan dit programma. Maar ja, het hele programma kan pas beginnen als we vragen hebben. Dus wat je je ook afvraagt, of het dingen zijn waar je al heel lang mee rondloopt, of dingen die je net te binnen schieten, bel eventjes 0800-112. Ze legt haar koele handen op mijn voorhoofd en kijkt me even onderzoekend aan. Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als het er blijft nog even bij me staan. Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets aan de pijn. Ik lig hier te beven en te zweten. Visie in de koets en kippenvel. Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzuster. nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Val ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster. Ik brand van binnen. Nachtzuster. Nachtzuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster. Haal ik de morgen? Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. Nachtzuster. De mannen van Doe Maar waren dat. En het liedje heet, hoe verrassend, Nachtzuster. 0800-1121. Dat nummer kun je gebruiken als je een vraag wilt voorleggen aan iedereen die wakker is. Of als je straks denkt, hé, daar weet ik wel wat van. Dan kun je datzelfde telefoonnummer gebruiken. Ivan. Hoi, hoi. Hallo. Hoi, hoi. Je mag het zeggen, Ivan. Nee, mijn vraag was, ik vind een beetje dat mensen zich zo druk maken over de nieuwe minister-president. Ja. Ja. Ja, ja, dat snap ik dat je dat vindt, maar dat is dus geen vraag. Oh, nee. Oké. Okay. Okay. Toch? Nou, ik dacht dat het een vraag was, dus... Nee, maar ja. Nee, ja, als je je zou afvragen waarom dat zo is, dan wordt het een vraag. Maar als jij alleen vindt dat mensen zich druk maken... Ja, dan maken we er toch dat van. Ja, dat is ook wel weer zo. Je kunt er natuurlijk gewoon heel makkelijk een vraagteken achter zetten. Ja. Ja, dus en waar merk jij dat aan? Dat mensen zich daar druk over maken? Omdat het bij elk nieuws dat je hoort over de radio of over de televisie ziet, gaat het daarover. Ja. Ja. Ja, en jij denkt van het maakt niet zoveel uit wie de hele bende gaat leiden als de bende het maar eerst eens wordt. Ja, maar we moeten wel een goede bendeleider hebben hier in dit land. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk dat het logisch is dat we ons er druk over maken. Want het is natuurlijk wel degene die op een gegeven moment, als een minister-president ergens zich moet melden, dan is dat natuurlijk wel degene die wij hebben aangesteld als minister-president. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, dat vind ik zeker. Want dat hebben wij hier in dit land wel nodig. Ja, dus dat is dan wel iemand die functie uiteindelijk krijgt. En dus is het logisch toch dat we ons er een beetje druk over maken? Ja. Dus eigenlijk hebben we nu samen jouw vraag al beantwoord, Ivan. Ja, vind ik ook. Ja. Vind ik ook, ja. Nou, dan ga ik weer naar huis. Wat zullen we verder nog gaan doen? Nee. Moet je luisteren. Ik luister al jaren naar jou. Al jaren. Ja. En ik zit hier ook, ik heb geschreven en het was net 1:58. Ik denk, zal ik het even gokken? En het lukte vandaag toevallig. Dus vandaar dat ik zo kwam met zo'n vraagje. Ja, iedere vraag mag, hè? Dat is altijd het mooie. Ja, maar ik vind jouw programma wel leuk. Ik luister er heel veel naar. Ja, maar als jij dan, ik vind het zelf ook best leuk, maar als jij nu denkt van, wat wil ik horen als antwoord? Dan... Ja, wat ik zou willen horen, die leven niet meer. Wat? Nee. Ik weet het nou niet, En Louis van Gaal zou ik ook niet als president willen hebben. Dus, Ja, die optie was mij nog niet 1, 2, 3 te binnen geschoten. Nee, maar ik loop al een tijdje mee en ik heb keihard hier in dit land gewerkt. En ik volg het allemaal en die Derksen, die is er ook eentje. Dat wil ik ook niet als minister-president. Oh, was dat een optie, ja? Er zijn wel programma's waarnaar ik heel veel kijk. Dat zijn vrienden van me, maar ik ben ook heel kritisch. Want hij praat veel te vaak. Hij zegt geen bruine of zo. Hij zegt altijd zwarte. Wie? Weet je wel? Wie zegt dat? En, Johan Derksen. Johan Derksen. Oh ja, maar dat is toch de geaccepteerde term op dit moment? Nou, als ik zo naar zijn programma, hij zegt, ja, die zwarte daar al achter. Ja. Die zwarte heeft weer een foutje gemaakt. Maar weet u wat het is, mevrouw? Nou. Ik heb zelf 30 jaar op de meest smerigste fabriek in Nederland gewerkt, de Hoogovenstad Astiel. En ik weet wel waarover ik praat. Wat ik heb meegemaakt daardoor in de fabriek, was niet te geloven. Oh. Ik heb een boek van 519 bladzijden over geschreven. Oh? Oh, ja. En wat is dan een anekdote die we kunnen lezen in jouw boek? Het titel van mijn boek is Stoplichten discrimineren niet. De grote schoonmaak. En waar staan de stoplichten dan voor? Die zien geen kleur. Nee, nou, wel rood en groen natuurlijk, maar dat zien ze zelf niet. Nee. Ja, maar daar stopt iedereen voor. Ja, dus, ja. Dat maakt niet uit. Iedereen moet stoppen voor rood. Niet. Ja, daar zit wat rest, in. Voor de rest discrimineert je eigen zuster je. Oh. Bij wijze van spreken. Oh, oké. Okay. Ja, ik heb het meegemaakt in Suriname. Ik kom pas uit Suriname nadat ik 17 jaar was ik niet geweest. Nou, de hele familie is veranderd. Ze zijn gewoon jaloers op ons. Want het enige wat ze tegen ons zeggen is gewoon jullie met je dollars. Alleen maar, of met je euro's. Ja. En alleen maar dat zeggen ze tegen je. Maar ze zeggen niet hoe hard je hebt gewerkt in een stinkfabriek. Nee. Dat is de Hoogovenstad Astiel. Oké. Nou, het is allemaal wat, Ivan. En dan, ik snap wel dat jij geen tijd hebt om je druk te maken wie onze nieuwe minister-president wordt. In ieder geval moet hij sterp in zijn benen staan, want wij kunnen geen geintjes meer uithalen. Nee, het zou fijn zijn. Het zou fijn zijn als hij of zij dat... Wat er hier in ons mooie land gebeurt. Ja. Nou, Ivan, als iemand er nog iets over wil zeggen, dan kunnen ze gewoon bellen naar 0800-1121. En dan dank ik jou hartelijk. Is goed. Goeienacht, hè. Bye bye. Doeg. Doei. 0800-1121. Ook als je een vraag wilt voorleggen. Als je iets hebt waar je mee rondloopt, dan kun je bellen. Ton? Ja, Elfred, goeienacht. Hi. Ik had een vraag over de familienamen, de eigennamen in Friesland. Het eindigt op Ma bijvoorbeeld, hè? Ja. Hoe heet de nieuwslezer? Jeroen Tjepkema bijvoorbeeld. Ja. En andere varianten zijn Ga en Stra. Ja. En dan is mijn vraag, is er tussen die varianten verschil? Kiest men bijvoorbeeld in het ene geval voor die combinatie en in het andere geval voor die naam? Ja. Dus Ga, Stra en Ma, meer ken ik eigenlijk niet. Er zijn er misschien nog wel meer. Maar dat is dus de vraag. Ja, dus waarom het de ene keer Boer Stra wordt en de andere keer Boer Sma? Ja, en of het überhaupt verschil is, hè, want dat weet ik ook niet. Nee. Nee. Ja, het is wel, het is wel iets typisch Fries. En, en er zijn inderdaad twee versies van. Ja, ja, ja. Dat was mijn vraag. Ja. En dan had ik nog, als het mag, een hele kleine uitsmijter. Dat kan nog net. Een uitsmijter? Een uitsmijter wat de naam betreft. Ik vroeg me laatst af, toen ik het hoorde, Keukenhof. Ja. De Keukenhof met die... Ik ben er nooit geweest, want tuinen zijn er elders ook. Maar niks aan kwade. Ja, dat maar, is ook zo. Waarom heet het Keukenhof? Dat was mijn vraag. Waarom heet de Keukenhof Keukenhof? Ja. Ja, er wordt helemaal niet gekookt. Nee, daarom. Dat is gek. Ja, die tulpen die blijven wel staan. Ja, hof is logisch. Het is natuurlijk een hofje. Of behoorlijk hof inmiddels. Ja. Ja, ik wacht het af. Ik heb twee vragen voor de prijs van één. Dankjewel, Ton. Ja, bedankt. Goed, doeg. 0800-1121 als je dus een antwoord hebt op een van die vragen. Of als je er eentje toe wil voegen. Jori. Hi, goedemorgen. Goedemorgen, Jori. Nou, dat ging heel snel, zeg. Oh, kijk, nou, dat is een goeie, want mensen zijn soms bang dat ze heel lang moeten wachten. Dus, Nee, dit was een kwestie van 10 seconden. Gaat echt dus razendsnel, mensen. Bel nu 0800-1121 en je bent zo aan de beurt, tenzij iedereen nu belt naar 0800-1121. Ja. Ik heb eigenlijk een vraag die eigenlijk specifiek voor jou is. En niet zozeer voor de luisteraars. Ja. Ik luister graag naar jullie. Ochtends in de auto, of wat het moment dan ook is. Ik zit heel veel zelf ochtends in de auto en dan luister ik naar Astrid Kerstboom. Ja. En het valt mij op dat haar kennis zo breed is. Niet alleen van haar, maar ook van de collega's van haar. De vragen zijn altijd accuraat, up-to-date. Maar is dat omdat hun algemene kennis vanuit hunzelf zo groot is? Mm-hmm. Of is het omdat Radio 1 zo'n geoliede machine is en de vragen eigenlijk al van tevoren bedacht zijn? En het interview eigenlijk van tevoren ook een soort van, nou, niet bedacht, maar dat de vragen wel een soort van, hoe moet ik dat zeggen? Voorbereid zijn. Ja, voorbereid zijn. Ja. Want ik vind dat zo knap, dat op zoveel onderwerpen als nou politiek is, of er is weer een vogeltje gesport in de Veluwe, of de Schelling is er weer een wolf gestort, het maakt niet uit. Maar ja. dat vraag ik me af, en dat is alleen een vraag die ik aan jou kan stellen eigenlijk. Ja, nou moet ik wel eerlijk zeggen dat ik niet zoveel parate kennis heb als Astrid Kerstboom of Jurgen van den Berg. Ja. Dus het heeft natuurlijk ook wel met je eigen kennis en je intelligentie te maken. Ja. Maar het is wel zo wat jij zegt, dat eigenlijk zeker bij Radio 1, dat het zo'n geoliede machine is, dat eigenlijk alles wel... Bijna alles wordt wel voorbereid. Ja. Dus je hebt ook nog... want mensen denken ook wel eens van... joh, waarom moet zo'n nieuwszender zoveel geld kosten? Nou ja, omdat voordat je een gesprek gaat houden... over, bij wijze van spreken, stikstof tijdens een bepaald bouwproject... je inderdaad een redacteur hebt die wat telefoontjes pleegt... om uit te zoeken hoe het nou precies zit met die stikstof tijdens dat bouwproject. Dus dat het niet willekeurig is van... goh, willen we het vandaag over stikstof hebben? We bellen iemand op en we verbinden hem door met Astrid Kerstboom... en zie maar hoe je je redt. Dan is er eerst een voorgesprek en dan wordt er nagedacht over... wat wil je daar precies over vertellen? Want in principe kun je over ieder onderwerp natuurlijk 8 kwartier praten. En het moet altijd allemaal binnen de spanningsboog van de gemiddelde luisteraar. Dus binnen de 3, 4 of soms 6 minuten. Ja. Dus dan moet je alle informatie die op dat moment relevant is... binnen die 6 minuten. Dus de vragen moeten zo op een rijtje staan... dat je alle informatie ook krijgt van de deskundige of de persoon die erover vertelt. Ja, maar een interview is natuurlijk niet van tevoren te managen, zeg maar. Je weet niet wat iemand gaat zeggen, wat voor vragen. En toch eigenlijk, zijn de vragen altijd on point, zeg maar. Ja, eigenlijk weten we dat bijna altijd wel... Oh. Ja, het is nu dus niet. Want dat ik zou heb... wel interessant zijn voor een postcode loterij. Dan zou de vraag zijn van wie gaat de postcode loterij winnen? Ja, dat zou fijn zijn. Nee, maar je kunt natuurlijk van de meeste vragen wel van tevoren uitzoeken wat iemand ongeveer gaat antwoorden. Ja. En, en als iemand, als je van tevoren hebt uitgezocht, ik zeg maar wat van waarom worden op dat kerkhof opeens graven geruimd? En de, je hebt van tevoren uitgezocht dat dat is omdat er een stuk grond verkocht is. Ik verzin dit echt ter plekke. Dus denk nu niet dat er ergens... Ik hang aan je lippen. Ja, maar als, je weet dat van tevoren. En vervolgens zegt iemand van... Ja, die, die graven worden geruimd omdat dat altijd zo is dan na 20 jaar. Dan weet je wel van tevoren dat dat niet klopt. Want je weet waar het interview over gaat. En je weet ook wat er ongeveer verteld gaat worden. Maar als iemand halverwege het gesprek zegt van... gisteren heb ik daar natuurlijk alles over verteld. En je weet dat niet. Dan kun je het natuurlijk gewoon vragen. Dan kun je natuurlijk zeggen, waar heb je dat gisteren dan verteld? En waarom heb je dat gisteren verteld? Dus je, het zijn twee dingen. Je weet van tevoren waar het gesprek over gaat. Het zijn drie dingen. Je weet van tevoren waar het gesprek over gaat. Meestal is er een voorgesprek geweest met een redacteur. En heeft een redacteur de informatie uitgezocht. En heb je dat als presentator of zelf gedaan of doorgelezen. En je moet natuurlijk kunnen improviseren. Dus je moet zelf ook wel een beetje in je hoofd hebben... Hoe een gesprek over het algemeen gaat... en wat voor deskundige je aan de lijn hebt. En mensen als Astrid Kersboom of Hans van der Steeg... die zitten... Patrick Ladiers, die ook... Nou, die niet. Nee, dat is niet waar. Die is al eventjes niet... Die hoor je al eventjes niet meer hier in de middag. Maar, die zitten meestal ook al wel 10, 15, 20 jaar in de journalistiek. En dat betekent dus dat je als baan hebt... om de hele dag alles te volgen en te lezen. Ja. Dus, Dus als jij... Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben DJ... Ja. Ik rijd nu net terug van een klus. En ik werk bij een DJ-boekjeskantoor. Dus ik, als jij morgen een feestje wil geven, je hebt een DJ nodig, dan moet je mij bellen, zeg maar. Maar dat, en dan weet ik, dan weet jij dus waarschijnlijk ook wie de populairste DJ's zijn op dit moment. Of wat voor muziek er op dit moment het meeste aangevraagd wordt. Of wie je moet hebben als je juist Deep House wil draaien. Of als je juist smartlappen wil draaien. Dus dat weet jij, omdat dat jouw vak is. En wij zitten natuurlijk dag in dag uit gewoon al het nieuws te volgen. Dus we zijn dan meestal net iets beter op de hoogte dan de gemiddelde persoon die weer helemaal in andere materie zit gedoken. Dat snap ik. Maar het klinkt altijd zo easy, zeg maar. Ja. En als jij het zo uitlegt, dan is het denk ik wel goed om voor mensen om te weten dat dat dus niet zo easy is. Want zo klinkt het. Ja. Maar dat er echt wel een bak ervaring, kennis, up-to-date zijn, het volgen van het nieuws, et cetera. Maar zo laten jullie het wel klinken. Nou, dat vind ik heel knap, want dat maakt het ook dat het heel makkelijk te luisteren is. Ja, maar dat is dus wel, want er is nu natuurlijk weer discussie over bezuinigingen op de omroep. Die hele machine achter zo'n presentator, die kost natuurlijk geld. Als iemand 3 weken moet checken en uitzoeken hoe het allemaal zit met de kinderopvangtoeslagen. Ja. En dat komt dan uiteindelijk allemaal samen in een gesprekje van 5 minuten. Maar er moet wel alles kloppen. En juist die functie van dat soort dingen selecteren, uitzoeken en vooral ook opmerken, dat is hetgene wat geld kost. Daarom is Radio 1 ook relatief een dure zender. Ja, maar hoe kijk jij dan aan tegen het nieuwe, wat er nu allemaal gaat gebeuren, zeg maar? Het nieuwe kabinet en alle plannen die ze hebben? Ja, nou, ik zal niet losgaan over het kabinet. Nee. Maar nee, het feit, kijk... Probeer het in 2 zinnen. Nee, maar we moesten onder andere regeringen moesten publieke omroep ook altijd bezuinigen. En het is, mensen weten niet waar ze op bezuinigen, namelijk op dit soort dingen. En aan de andere kant, weet je, als je heel goed gaat zoeken, dan moet het toch lukken. Er zijn nog steeds mensen die geen eten hebben. Dus dan moet het ons toch lukken om hier met nog wat minder geld nog harder te gaan werken. Ja, nee, sorry. Het moet maar. Ja. Nee, joh, ik was al heel lang bezig met deze vraag. En ik vond het zo knap hoe jullie dat doen. En jij was de enige die vraag voor mij kon beantwoorden. En dat is ook niet een vraag voor de luisteraars, want die kunnen dat ook niet beantwoorden. Dus nee, super. Nee, dan mag ik weer eens een keertje wat vertellen. Vind ik ook altijd leuk. Dus dankjewel, Joeri. Ja, geen probleem. Succes nog even vanavond. Oké, dankjewel. Doei. Hoi. Joris. Hey, hallo. Goedendag. Dag, Joris. Zeg het eens. Ik vond dat ook een leuke vraag. Oh, gelukkig. Dat ik me ook wel eens afgevraagd heb. En ik rij ook vaak terug. Ik ben opgetreden toevallig. Maar, je hebt opgetreden. Wat heb je gedaan? Ik ben muzikant. En, dus ik rij ook vaak 's nachts terug. En ik draag ook Radio 1 aan. Ja. Maar mijn vraag is, ik heb altijd het slechtste ontvangst bij Radio 1. Oh. En ik vroeg me af of andere luisterers het ook hebben. Of dat het aan mijn oude radiootje ligt in de oude auto. En dat ik wel de regionale zenders, of hier en daar, ik ben niet echt theater, maar wel die muziek. En ja, ieder zijn ding, maar daar zit ik niet echt op te wachten. Ik vind het echt heel grappig dat jij nu hele slechte ontvangst hebt met je telefoon, terwijl je deze vraag stelt. Ja, want nu hoor ik heb nog nooit zo'n goede ontvangst gehad als dat ik jou op als via de telefoon, je kunt voortaan gewoon bellen hoor. Dan zetten we je in de wacht in de telefooncentrale. Ja, kun je lekker meeluisteren. Ja. Ja. Misschien heeft het ook met het weer te maken. Ik woon in het noorden. Ik ben ook bijna thuis trouwens. Ik woon in Fietsenburen. Maar heel vaak dan moet ik echt zo lang iedere keer weer die zender sappen. Ja. Voordat ik ergens in de buurt van de stad... Groningen is dat hier. Yeah. Dat ik dan jullie weer goed ontvang. En ik vroeg af of dat of meer mensen dat hebben, of dat Radio 1 een zwakkere zender heeft. Ja, op zich niet natuurlijk. Maar ik zit eventjes te denken. Want als jij Groningen inrijdt. Maar want als jij muzikant bent, dan kom je niet altijd uit dezelfde kant. Nee, dat klopt. Dus heb je dan in een bepaald gebied slechte ontvangst? Of... Ja, meer. Of eigenlijk gewoon van welke kant je ook komt, je hebt slechte ontvangst van Radio 1? Meestal wel, ja. Maar je luistert natuurlijk ook altijd Radio 1. Ja, maar die kan ik dan niet vinden. En dan blijf ik maar op die knopjes duwen. Dan kom je van alles tegen, behalve Radio 1. Ja. En dan hoor ik een liedje en dan denk ik, is dit een Radio 1 liedje? Oh, wat grappig. Of is het, meestal kun je dat toch wel ontdekken. Ja, hetgene wat ik dan denk, want jij zegt een oud radiootje. Wat ik denk, omdat de frequentie van Radio 1 best wel verdeeld is over, zeg maar, dat deel. Dus je hebt in welk deel van Nederland je ook rijdt, je hebt overal een andere frequentie waar je de Radio 1 het beste kunt ontvangen. En als je zeg maar naar het noorden rijdt, dan moet je naar zenders die dicht bij elkaar liggen, zeg maar. Dus als je, het is een beetje een vrouwenopmerking, maar het kan gewoon je antenne zijn of je verbinding. Ja. Want je moet zeg maar ter hoogte van Drenthe zit je op een frequentie. En als je dan doorrijdt omhoog, dan, dan heb je op zich allemaal dezelfde frequentie. Ja, maar daar heb ik het ook. En dan die anderen die knallen er doorheen. Ja. FM, nou ja, dat is natuurlijk een groot probleem. Zeker voor Radio 1. Dat die knallen gewoon door onze frequentie heen. Die zitten dan of erop of er gewoon te dicht tegenaan. Oké, ja, dat weet ik dus. Daar weet ik dus niks vanaf. Maar dat weet jij dus. Ja, jij weet. Ja, ik ben maar sowieso de andere kant. De technische kant van hoe het hier eenmaal uitgaat. Dat weet ik nooit zo goed. Maar wordt het niet tijd om over te stappen op DAB Plus dan? Ja. Gaan we naartoe hoor, Joris. Ja. Ja, moet ik een nieuwe radio kopen? Ik heb nog een cassette ook. Ja, een Bluetooth-boxje. Cassette, dat is echt wel lang geleden. Gebruik je die ook nog wel eens? Ja, af en toe. Ja. Af en toe. En eerst zo'n bandje met zo'n snoertje op een iPod, maar nu heb ik een oude smartphone met een Bluetooth speaker. Maar in ieder geval voor de radio dus dat. En eigenlijk altijd Radio 1, altijd de minste. Ja. Maar andere mensen hebben dat misschien niet. Dan ligt het echt aan mijn radio. Ja, dus ik zie in de chat al Edwin die zegt... het is mij wel opgevallen dat Radio 1 niet altijd het sterkste signaal heeft. Zowel onderweg niet als thuis. En eens even kijken... Soepgarnaal 7, dat heb je in de chat. Mag je zelf je naam verzinnen? Het lijkt mij duidelijk dat niet de ouders van Soepgarnaal 7 dit bedacht hebben. Maar die zegt: Groningen prima ontvangst hoor. Ook bij Piet Buren. En Eline, die hier verstand van heeft, die zegt: in Noord-Nederland moet je afstemmen op zender Smilde. Maar hoe doe je dat dan, Eline? Want hoe zeg je dan tegen je radio dat die op die zender moet. Want dat kan ook nog, dat verschillende zenders ongeveer even sterk uitzenden. En dat jouw radio dan net de verkeerde kiest. Ja. Ja. Nou ja. Als er iemand nog iets zinnigs over wil zeggen, kunnen ze bellen naar 0800-1121. Maar jij bent inmiddels thuis, dus moet je hem daar nog wel even aanzetten natuurlijk. Ja. En wat heb jij voor muziek gemaakt vandaag, Joris? Rhythm and blues en rock and roll. In wat? In een coverband of een eigen band? Nee, het is ja, een coverband. Ja, met blues en jazz, dan noemen ze dat een beetje hoogdravend. Standards of classics, maar eigenlijk zijn we gewoon een cover. En wat is dan het bekendste liedje wat jullie spelen? Wat hebben we gedaan vandaag? Great Balls of Fire. Ah, lekker. Lewis. Miss and Lou van Dick Dale. Dat is de bekendste productie. Wel boven de verhaal. Oh, we hebben echt nu een hele slechte verbinding. Pieter Buren is echt aan het instorten qua geluidsverbinding. En hoe heet dan die coverband waar jij in zit? Die geen coverband is? De Blackbird Barbecue Boys. De Blackbird Barbecue Boys? Ja. Goeie titel. Okay. Ja. Ik had misschien nog een antwoord op de vraag van de Hoekstra en Hoeksma. Ja. Wat ik wel eens begrepen van een vriend van mij, die heet ook Hoekstra... Ja. En dat ene is meer Gronings en de ander meer Fries. Ik dacht dat Hoeksma, dat meer dat Sma iets met Gronings. Maar dat is misschien een beetje nog een klepelverhaal. Oh. Maar dat is iets wel wat ik dat natuurlijk op te zoeken. Ja, nou ja, mijn schoonzusje heeft Friese roots en die heet dan Stra, Boer Stra. Ja. Of Boersma, ja. Nou weet ik het niet meer. Boer Stra. Ja. Nou, dat is toch een goede voorzet, Joris. Dus misschien dat we daar uiteindelijk gewoon op uit blijven komen. Dat is goed. 0800-1121. Dank je wel, hè? Ja, jij ook. Dag, ja. Joris. Doeg. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. This grace is great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and woo, me, honey. I've changed my mind. This love is fine. And this grace is just great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Tell this world that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're mine, that you're love is true. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine, mine, mine, mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That you're mine. That Dit waren dus niet de Blackbird Barbecue Boys. Dit was gewoon Jerry Lee Lewis zelf met Great Balls of Fire. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Je kunt me bellen over de volgende onderwerpen. Waarom maken we ons zo druk met z'n allen over wie nou uiteindelijk de minister-president wordt? Waarom eindigen familienamen uit Friesland op Stra of op Sma? En verschilt dat dan van elkaar? Of heeft dat uiteindelijk dezelfde herkomst? Alhoewel dus Joris net zei dat Sma meer Gronings is. Ton die wil graag weten waarom de Keukenhof de Keukenhof heet. Juri die wilde weten waarom presentatoren op Radio 1 zoveel parate kennis lijken te hebben. Nou, dat heb ik volgens mij beantwoord. Dus die zo. Maar mocht je nog iets over willen weten, dan kan dat ook. En Joris wil weten waarom die slechte ontvangst heeft van Radio 1 in het noorden van het land. 0800-1121. Nieuwe vragen, geef ze even door via datzelfde telefoonnummer. Donnie. Hey, goedenavond of goedenacht trouwens. Dag Donnie, hoi. Hallo. Hey, ja, in het kader van de formatie en de verkiezingen natuurlijk die we gehad hebben... Vroeg ik me eigenlijk af van waarom de Tweede Kamer dan 150 zetels heeft. Ja. En dat is ergens vastgesteld in 1956. Waarom die aantal niet groeit, nou gewoon de Nederlandse bevolking groeit. Oh, dat is grappig, ja. Ja. Ja, dat had ik nooit bedacht. Maar het is natuurlijk wel zo dat hoe meer mensen, hoe moeilijker het wordt om het allemaal met elkaar eens te worden. Aan de andere kant, ja, je zit natuurlijk gewoon met een soort steekproef onder die 150 mensen. Ja, het is natuurlijk wel een volksvertegenwoordiger waarop je kiest. Dus ja, het zou logisch zijn dat die aantallen dus ook stijgt, naar mijn idee. Ja. Ja, maar dat zou dan... Er zou een soort afspraak dan over moeten komen. Want die 150, dat is natuurlijk een vastgesteld aantal. Ja, dus... want daarvoor was het dus 100. Ja. En als je dan teruggaat naar 1815, toen waren het 110. En toen is het in één keer gezakt naar 50. En toen is het langzaam opgebouwd dus naar 100. Ja. En vanaf 1956 is het dus 150 geworden. Ja, en 1956 is best wel lang geleden, dus we hebben al zoveel meer inwoners. Maar ja, zouden meer inwoners Tweede Kamerleden nodig hebben? Ja, maar voel jij je vertegenwoordigd met de volksvertegenwoordiger waarvoor je die je kiest? Nee, nou, ja, dat blijft natuurlijk altijd lastig, maar ik denk niet dat het helpt als je er dan vervolgens 300 hebt. Nou ja, dan zou je die persoon... De kans is groter dat je persoonlijk toch zou kennen. Ja, maar je hoeft toch niet iemand persoonlijk te kennen? Ja, om je vertegenwoordigd te voelen? Je vertegenwoordiger kunnen zijn. Of iemand uit je eigen regio. Ja. Of uit je eigen regionen. Oh ja. Ja, zo had ik het nog niet bekeken. Ja, ik denk altijd, weet je, als er al 150 mensen zijn die dag in dag uit alle onderzoeken en documenten en aanvragen en dingen zich daarvan op de hoogte moeten stellen. Dat is natuurlijk al een hele intensieve, dure gebeurtenis. En die moeten dan daarover ook zich uitspreken. Als je nog meer mensen hebt die dat gaan zitten doen. Ik weet niet, ik denk altijd, ja, weet je hebt toch ook altijd één klassevertegenwoordiger, niet drie. Eentje voor de jongens, eentje voor de meisjes en eentje voor de, weet ik niet. Andere... Ja, maar dat is natuurlijk een iets kleinschaligers geheel. Maar ja, het is wel de vraag dat ik zoiets heb van ja, het is in die tijd zijn de aantallen wel gewijzigd dus. Dus is het ook niet des tijd om daar ook eens naar te kijken. Ja. En wat zegt onze Nederlandse grondwet daarover? Ja, de grondwet is toch simpelweg dat het er 150 moeten zijn. Dus als op het moment dat het er meer worden, dan... Nou, ik weet niet, ik ken de grondwet ook niet helemaal uit mijn hoofd. Nee, ik ook niet. Maar daar zou dan wel een aanpassing voor nodig zijn. Dat is natuurlijk ook weer heel ingewikkeld. Ja, maar in ieder geval lijkt het mij dus gewoon heel logisch. Van, hoe groter de bevolking wordt, hoe meer leden dus de Tweede Kamer kan krijgen. Ja, misschien. Nooit over nagedacht. Ik ga mijn hersens daar even omheen vouwen. Maar als iemand er iets zinnigs over kan zeggen, horen we het natuurlijk graag. 0800-1121. Dankjewel, Donnie. Ja, geen dank, hoor. Hey, goed zo. Dag. Hetzelfde. Okay. Doei. Hoi. Herman. Een goede nacht. Dag, Herman. Uit een van de mooiste Hanzesteden ben ik. Oh. Kampen? Ik was er al bang voor dat je dat zou gaan zeggen. Ja. Oh, je zag hem aankomen, maar je zei het toch. Ja. Nee, jij zei het. Nee, jij zei... Nou goed, laat ik maar. Oké, ja. Oké. Ja. En welke Hanzestad zit je? De Venter. Oh ja, het is een mooie stad. Je kan er hoog of laag springen, maar het is een mooie stad. En dank je. Had je een vraag of een antwoord, Herman? Ik had twee kleine vraagjes. Oh. Nou, kom maar door. Die heb ik eigenlijk nog steeds. Want als ik zeg ik had... Nee, nou, ik zal hem niet te lang maken. Ja, wat ik heel raar vind, is statiegeld. Oh, vind je dat raar? Ik vind dat een hele rare benaming. Oh, het woord statiegeld, niet het verschijnsel statiegeld. Ja, alleen al het woord statie, dat klinkt heel doordringend, heel agressief als het ware. Wat betekent eigenlijk statie? Daarom. Ik denk, deze moet ik vragen. Ja. Ja, en ik had nog een kleintje. Ja. Daar kan ik mijn eigen handschrift niet lezen. Dus oh, je hebt het opgeschreven voor jezelf. Ja. Ja, want anders, het is laat. Hè. En ik bedoel, ik heb toch even in voren even 2 uurtjes geslapen. Dat heb ik van jou geleerd, dat doe jij namelijk ook. Goed zo, ja, dank je wel dat je dat mij even vertelt. Ja. Nee, maar dat heb je een keer zelf verteld. Ja. Ja. Ja. Even kijken, trouwens nog 12 dagen. En nu weet je het niet. Jij zegt nog 12 dagen, dus ik verwacht dat er nog iets achteraan komt. Ja, nog 12 dagen. Ja. En dan ben je zoveel jaar en een half. Oh, echt? Ja. Oh. Ja. Nou. Dat is een mijlpaal. Oh. Nou, ik zal eens even kijken of er taart bij hoort. Maar goed, wat was je tweede vraag, Herman? Tweede vraag? Ja. Ja. Kijk naar je handschrift. Ja. Probeer een woord eruit te destilleren. Ja, ja. Ja. Dat is de benaming. En de eerste 3 letters zeg ik even KUT en dan nijd. Dat vind ik een woord niet te geloven. Maar ook, hoe komt iemand erop om zo'n benaming te geven? En wat betekent het exact? Want ik kom er niet achter. Oh, oké. Okay. Dat is... Dit klinkt... Op tv. Ja, ik wou net zeggen, dit klinkt alsof hier een discussie over gaande is die ik gemist heb. Ja, ik heb hem ook gemist, want ik zet hem te laat aan. Waar maar gaat het over, Herman? KUT-nijd. Ja, maar je zette hem te laat aan. Wie zette je te laat aan? Dat was, even kijken, de leukste dame van de BBB, dat is tweede op de lijst, maar ik ben die Volendamse naam steeds Mona kwijt. Keizer? Juist! Ja, die vind ik zo leuk. Maar goed, dat geheel terzijde natuurlijk. Anders dan... Maar Mona Keizer, heeft zij iets gezegd over kutnijd? Of is het... Ja, of zij zat erbij, maar ik denk, dit moet ik de nachtzuster vragen. Ja, oké. Okay. Dus als ik het goed begrijp, is er dus ergens met Mona Keizer sprake geweest van de term kutnijd. Ja. En nu wil jij graag de oorsprong of de betekenis van dat woord weten. Ja, ik vind het ook zo'n raar woord. Oh. En dan denk ik, wie heeft dat bedacht? Of kijk, ze zetten hem zelfs in een... In een boekje, dan maken ze van de U maken ze een sterretje. En welk boekje heb je het dan weer over? Ja, even kijken. Waar heb ik het opgezocht? Okay. Oh ja, gewoon op Google. Ja. En dan maken ze van de U... een sterretje. Ja, het is natuurlijk ook wel echt een lelijk woord. Ik vind het een verschrikkelijk woord. Ja. Ook als iemand het zei... dat was laatst met die augurkenboer, zeg maar, uit Amsterdam. Een heel aardige vent, hoor. Maar daar zei ook een van de medewerkers, zei in één keer KUT. Oh. En dan denk ik, dat vind ik geen stopwoordje. Ik vind het een verschrikkelijke benaming om dat zomaar in het wilde weg te roepen. Dus je dacht, ik ga eens even zorgen dat ze daar de hele nacht over gaan praten bij Radio 1. Als dat zou kunnen, dat helemaal prachtig zijn. Nee, ja. Echt niet, nee. Oké. Okay. Nee, want ik wil nooit de aandacht op mezelf vestigen. Oh, joh! Nee, waarom zou ik? Ik wil gewoon goede vragen stellen. Oh ja, nee, dat is het. Tuurlijk. Oké. Okay. Nee, nou, deze sprong eruit en ik denk... Ja, dit moet ik toch even met je bespreken. Maar ik begin dan eerst voorzichtig met statiegeld. Ja, en dan laat je voorzichtig ook het woord kutnijd vallen. Maar dan nog KUT-nijd. Als ja. Ik daarmee beginnen, denk je, ach, wat... Nu helemaal niet. Nee, hè? Nee. Nou, nee, Herman, heel erg bedankt. En jij bedankt voor het aanhoren. Ik wens je een hele mooie uitzending. Moments, what it is, brother. Hey, man, let's talk about what we know how to talk about best. What is that? Girl. Right on. Girls, I like them fat, I like them tall. Some skinny, some small. I got to get to know them all. Girls, love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go. Pretty girls, with sunshine in their hair. The best cooking. Give me one with a lot of money. Give me two with lots of honey. Give me three that do them freaky things. Give me four fat mamas that like to swing. Girls, I love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go. Hey girls, with sunshine in their hair. The perfume that they wear. Girls are everywhere. Sugar and spice, everything nice. I like to be a magician. Then I could stop wishing. I take my magic wand and poof, I have big fun. If the guys could see me, this way I was Houdini. Before they could count from one to three, I'd have 10 girls standing next to me. Girls, I love the things they know. Love the things they show. Got to be where they go. Sweet girls, the sunshine in their hair. The perfume that they wear. Girls are everywhere. Things they show. Got to be where they go. Pretty girls, sunshine in their hair. Perfume that they wear. Girls are everywhere. Pretty girl, super fine, mighty fine, sugar and spice, everything fine. Moments and whatnot, hoorde je. En girls. Ja, bedankt Hans Minnaert, want die duidt het eventjes voor me via Facebook. Die zegt, Johan Derksen, die heeft de relatie tussen Dylan Jessogus en Merel Ek kutnijd genoemd. Ja, dan snap ik waar het opeens vandaan komt. Bijzonder woord, inderdaad. Nou, we hebben het er weer over midden in de nacht. Dankzij Herman, die graag wil weten wat het betekent en wat de oorsprong is van het woord. 0800-1121. Herman wil ook graag weten waarom statiegeld statiegeld heet. En Donnie die wil graag weten waarom het zetelaantal in de Tweede Kamer niet groeit evenredig aan de groei van de Nederlandse bevolking. Joris wil weten waarom Radio 1 in het noorden van het land zo'n slechte ontvangst heeft. En Ton die wil weten waarom de Keukenhof heet. En waarom familienamen uit Friesland vaak eindigen op stra en sma, en of er dan verschil zit tussen de stra en de sma. Dat zijn dus alle vragen die openstaan. Als je daarover mee kunt praten, pak dan die telefoon even. En bel 0800-1121. Of voeg iets moois toe aan het lijstje. Dat kan ook. Peter? Ja, met René. Peter. Ja, met René, maar je wil graag voor de radio Peter heten, begrijp ik. Ja. Ja, nou dat kan, dan hebben we het er gewoon verder niet over. Zeg het eens, Peter. Ja, ik zoek eigenlijk een boek. En dat heb ik al jaren geleden gelezen. Ja. Toen woonde ik gedeeltelijk bij mijn zuster. En dat boek had ze. En dat was... en ik kan hem nergens vinden. Oh. Ik heb in de... Hoe heet het ook weer? Die boekenzaak die... maar ik kan hem nergens vinden. Ik was een damslaper, heette het. Oh, en waarom zoek je dat? Daar heb ik gewoon een leuke herinnering aan. Oh. En dat was gewoon... het gaat allemaal over een jongen die op de Dam gaat slapen en ontmoeting heeft met verschillende mensen en zo. Ja. En dat heeft mij eigenlijk door mijn jeugd heen geholpen. Oh, doe maar. Ja. Ik wist toen al dat ik... van de herenliefde hield. En daar kwam dat vaak in voor. En dat vond ik gewoon een prettig idee. Ja, ja. En sorry, maar heb je nou al verteld van wie het is? Nee, ik weet niet van wie het is. Oh, dat weet je niet. Het was gewoon een pocket, zeg maar. Ja. En ik heb dat eens een paar keer gelezen. En ik logeerde dat bij mijn zuster. En dan had ik dat eigenlijk bij mijn bed liggen. En dan las ik eventjes een stukje. Oh, ja. Yeah. Maar mijn zuster is overleden. En... Ja. Ja. Tessa, die stuurt een appje. Die zegt, er is ook een slaapverbod gekomen op de Dam. Ja, maar dat was toen de tijd nog niet. Oh, nee, anders was je geen damslaper natuurlijk. Nee. Ja. En ik ben nu 67. Ja. En ja, ik denk, ik zou toch wel eens even dat boekje weer eens willen lezen. Oké, en we weten niet van wie het is. Nee, absoluut niet. En je wil gewoon het liefst een exemplaar en anders weten waar het... Ja. Of waar te koop is. Ja. Oké, okay. Nou, dan ga ik zeggen 0800-1121. En als er nu iemand zich meldt en die zegt... ik heb dat boekje wel voor je, wat doen we dan? Dan gaan we het even opschrijven. Oh, dat kan ook. En als iemand het je wil sturen, mag ik dan je telefoonnummer doorgeven? Mijn telefoonnummer? Nou, die hebben jullie. Nou, dan moet je dan eventjes aan de portier doorgeven. Ja, ik weet het niet uit mijn hoofd, want ik... Oh, wacht. Kijk. Nou, weet je, ik geef, Peter, nee, ik geef je eventjes aan de portier. En dan bespreek je dat nog even. En als iemand het boek Ik was een damslaper nog heeft staan... of weet waar je het kan krijgen of weet van wie het is... Oh, dat ja, zoekt ook makkelijker. Ik denk 70 jaar geleden al. Ja. Dus, ja. Ja. Ik weet het echt niet... Nee. Nee, dat wist ik wel. Doe maar toch wel nummer geven aan je. Nee, maar doe maar aan de portier. Oké. Ja, dan verbind ik je even door. Oké, even prima. Kijken, dat doe ik hier dan. Zo, dag. Dag. Dag. Ronald. Ja, ik ben er. Het is zo'n nacht. Wat doe je, Ronald? Ik ben aan het piekeren en aan het denken. Oh, ja, sorry. Ja, sorry dat ik daar dwars doorheen kom, maar je hing ook nog in de wacht. Ja. Nee. Het ging me om een specifieke vraag waarmee ik al een week mee worstel en zit. Ja. Want ik heb een geval meegemaakt dat drie partijen betrof. En daar wil ik niet op ingaan. En mijn vraag is, kan ik beroepen op mijn woord? Want ik kan mijn woord geven aan de partijen. Ik heb niets gezien, ik weet niks, ik heb niks gehoord. Maar afgelopen week kreeg ik een brief van twee advocaten. Je kan gegijzeld worden als je niet meer meewerkt. De officierwijstitie zegt dit en advocaten zeggen dat. Ik wil echt weten wat mij te wachten staat. Kan vervolgd worden, kan ik beboet worden. Want als ik mijn woord heb gegeven, dan hou ik aan mijn woord. Want ik heb recht op zwijgen, neem ik aan. Gaat dat ook in dit geval? Waar heb je het over, Ronald? Een vervelend geval is gebeurd. Een verschillend geval is gebeurd. Ik was toevallig voorbijganger, gewoon lopend met een hond. En ik dacht me ook af, hoe komen ze op mijn adres in Noord-Nederland? Maar het punt is, ik heb een geval gezien waar partijcultuur niet op ingaan. Bij mij gaat het om... Wacht even, Ronald, want je wil op dingen niet ingaan... maar daardoor kunnen we totaal geen chocola maken van je verhaal. Maar je bent getuige geweest van iets... omdat je toevallig met de hond voorbij liep... en nu wil je gebruik maken van je zwijgrecht en weten... Zonder dat ik wil, maak ik een voorval mee... dat vervelend is uitgedraaid voor de partijen. Drie partijen. Ronald. Ja. Ik begrijp het als je dingen niet uit wil leggen. Maar als je zegt, ik maakte een voorval mee... dat verkeerd is uitgedraaid voor drie partijen... dan hebben we echt geen flauw idee wat je bedoelt. Nou, mijn belang is dit. Als jij je woord geeft... Ja. Kan jij vervolgd worden, gegeteld worden... of strafbaar gesteld worden? Aan wie je woord geeft... Maakt niet uit aan wie, als ik mijn woord geef en ik hou me aan mijn woord. Ik heb niets gezien, ik weet niks. Daar. Dat is mijn vraag. En ik wil geen antwoord van een of andere koekenbakker of een huis- of tuindeskundige. Want ik krijg brieven of zo, maar dat komen weet ik niet. Van advocaten van, je kan gegijzeld worden. Als jij niet meewerkt, je kan beboet worden van een ander. Dus ik zit al de hele week te piekeren. Ja, dat is... Nou. Dat je piekert, snap ik. En dat je wil weten waar je aan toe bent, snap ik ook. Maar nu moeten we nog duidelijk krijgen... waarvan je wil weten waar je aan toe bent. Dus, wat ik begrijp van je verhaal, Ronald... is dat jij iemand beloofd hebt niks te zeggen. Nee, ik ben ongewild... heb ik een voorval meegemaakt of gezien... drie verschillende partijen, ik wil er niet op ingaan, het is op persoonlijk, het is op individu. Ik ben even geschrokken, wat ik heb gezien en heb meegemaakt. En ik heb begrepen, dus toen bij justitie beland, hoe ze bij mij zijn beland, mag Joost weten dat je bent onbekend. Dus de advocaten zeggen, als jij daar niks over zegt, dan kun je gegijzeld worden. En jij zegt, ik heb beloofd niks te zeggen en dus zeg ik niks en wil ik zwijgrecht. Ik heb mijn woord gegeven aan alle partijen. Ik ken jullie niet, jullie kennen me niet. In die streek ben ik totaal onbekend. Ik was op bezoek bij een zus van mij. En overigens, maar kijk, ja, maar je hebt dus tegen drie partijen gelogen dat je ze niet kent. Want je kunt niet tegen iemand zeggen dat je hem niet kent als je hem niet kent. Ja, maar ik ken die mensen niet. Wat is gebeurd, wil ik niet over hebben. Ik heb een. Oh, ik zie wat, maar ik vraag me niks. Ik heb over de partijen. Maar de partijen zijn gestemd naar de advocaat om mijn recht en schade, om het allemaal te verhalen op al die verwonden en aan mijn woord zijn. Oké. Nou, Ronald, ja, ik onderbreek je even, want we gaan zo al luisteren naar Martijn van Beek met het nieuws. En het is niet heel erg makkelijk te volgen. Maar de vraag die ik nu eventjes voorstel is, kun je überhaupt door advocaten of anderen gegijzeld worden of aangesproken worden op het feit dat je niet wil getuigen of geen uitspraken wil doen. Ik hoop dat het voor iemand duidelijk is, zodat ze er iets duidelijks over kunnen zeggen. Maar het is wel ingewikkeld, Ronald. Sorry. Samen Max. NPO Radio 1. 3 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Rotterdam heeft de politie een aantal woningen ontruimd vanwege een dreigende situatie. Tientallen mensen zijn hun huis uitgehaald en straten zijn afgezet. Een man heeft de gaskraan opengedraaid en schreeuwt uit zijn raam. Er zijn veel brandweerauto's en ambulances aanwezig in de straat in de wijk Spangen. Een onderhandelaar van de politie probeert contact met de man te krijgen. Aanhoudende regen leidt in het Belgische Voeren tegen de grens met Nederland tot wateroverlast. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. Volgens de krant Het Belang van Limburg is de rivier de Veurs, een zijtak van de Voer, buiten de oevers getreden. De burgemeester van Voeren zegt dat het erger is dan de grote watersnood in de zomer van 2021. Ook in de naburige gemeenten Dalem en Troost zijn problemen. Het waterschap Limburg houdt in de gaten of de situatie in België ook in Nederland gevolgen kan hebben. In de Belgische provincie Luik is het rampenplan afgekondigd. Noodweer met veel regen leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk en in de Duitse deelstaat Saarland. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp op de bezette westelijke Jordaan-oever is zeker 1 dode gevallen en zijn 8 mensen gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid en het Israëlische leger bevestigt het bericht op de chat-app Telegram. Volgens het leger was de gedode persoon verantwoordelijk voor een reeks aanvallen. Zo zou hij vorig jaar betrokken zijn geweest bij een schietpartij waarbij een Israëliër om het leven kwam. Ook waren er plannen voor meer aanslagen, zegt het leger. Volgens het Palestijnse ministerie liggen de 8 gewonden in het ziekenhuis en is hun toestand stabiel. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. In het zuiden is er kans op nevel of mist. Overdag eerst vrij veel zon, later stapelwolken en een enkele bui. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Zuster Astrid. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ja, en zonder dat ik het wist van tevoren zit ik ineens in allerlei informatie over het woord kutnijd. Zo vaak nog nooit kut gezegd op NPO Radio 1. Mijn excuses daarvoor. Maar heel veel mensen hebben het gehoord. Marie bijvoorbeeld en Sonja. En Jenne, die zeggen allemaal, dat is een uitspraak van Johan Derksen. Die heeft dat gezegd. Ja, en dan krijg ik natuurlijk ook door, het is een variatie op penisnijd. Maar volgens mij betekent het echt iets anders. Want penisnijd is volgens mij dat vrouwen soms het jammer vinden dat ze, nou ja, dat ze geen penis hebben, maar vooral dat ze niet de mannelijke voordelen hebben. En kutnijd is toch volgens mij iets tussen twee vrouwen. Nou, zo heeft Herman wel wat aangeslingerd. Kun je er iets zinnigs over zeggen? 0800-1121. Misschien heb je het gezien bij Voetbal International. Of heet dat nog zo tegenwoordig, VI. Peter is op zoek naar het boek Ik was een damslaper. En ik krijg van heel veel mensen door dat de schrijver is. En dan zal ik het er eventjes bij pakken. Nou, ik krijg de naam van de schrijver van veel mensen door. Maar in ieder geval, mocht je het boek hebben of weten waar het nog te krijgen is, dan horen we het graag. Even kijken, want ik kreeg het van meerdere mensen door. Die hadden de schrijver van het boek al meteen heel makkelijk gevonden. En nu kan ik... Oh ja, hier, dankjewel Marie. Wim Herings. Het gaat om een boek uit 1965. En dat wordt dus gezocht, dat boek. Dus als je daarbij... Bram Woensrecht, die stuurde het ook door. Als je daarbij kan helpen, 0800-1121. Daar zal Peter er blij mee zijn. Je kunt ook altijd even mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via X en via Facebook kun je me bereiken. En je mag komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. En appjes kun je sturen, hè? Eindeloos, want het kost helemaal niks. Dus dat kan allemaal via de NPO Radio 1-app. Ton die wil graag weten waarom familienamen uit Friesland vaak eindigen op Stra of Sma en wat het verschil is. Het zou dus kunnen zijn dat Sma Gronings is en Stra Fries. Maar ik krijg toch ook wel Sma-meldingen uit Friesland nu. En ook Ga. Meldingen, mensen die dan Ga aan de achterkant van hun naam hebben staan uit die regio. Dus hoe zit dat met die verschillende uitgangen? Tom wil ook graag weten waarom de Keukenhof heet. Want er komt geen keuken bij kijken, volgens mij. En Joris wil weten waarom Radio 1 slechte ontvangst heeft in het noorden van het land. Donnie zegt, waarom stijgt het zetelaantal van de Tweede Kamer niet evenredig aan de groei van de Nederlandse bevolking? En Herman wil weten waarom statiegeld wordt genoemd. Wat is er statie aan dat geld? 0800-1121. En Ronald had ik net aan de telefoon en die bedoelde volgens mij te zeggen, kun je vervolgd worden als je je beroept op zwijgrecht in een bepaalde zaak? Als je er niet over wil praten, kan dat dan vervelende gevolgen voor je hebben? 0800-1121 of een van de andere manieren om mee te praten. Hè? Dus de sociale media of even een appje of een mailtje, het kan allemaal. Dit is het goede doel. Die zijn het met Ronald eens, want die zeggen, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan zeggen wat ik voor je voel, wat ik van je wil en hoe ik het bedoel. Ik kan vertellen hoe ik het de vader rimmer om je mond, de licht vol op je haar, maar ik kan veel beter zwijgen. Waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Ik kan wel zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan wel raden wat je zegt zelf als ik je vertel dat ik op je van. Maar ik kan veel beter zwijgen. Zingen van geluk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks stuk. Wil je daar vannacht bekijken tot ik alles van je weet? Met alle mensen ben gelijke mensen die ik toch vergeet. Wil je allemaal laten wennen tot je ook iets in me ziet? Wil je langzaam leren kennen, maar misschien wil jij dat niet. Zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. zwijgen. Ja, dan ga je maar fluiten, hè, in plaats van zwijgen. Toch is fluiten ook wel een vorm van zwijgen, volgens mij. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Gebruik het als je mee wilt praten. We hebben nog op dit moment nog een lijn beschikbaar. Ja, dat vinden mensen prettig als ik dat zeg. Dus als je nu belt, tenminste, tenzij nu weer 5 mensen tegelijk bellen. Maar als je nu belt, dan kom je er waarschijnlijk meteen door. 0800-1121. Eén. Ton? Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen, Ton. Je spreekt met Ton. Nog een andere Ton. Het stikt van de tonnen. Ik heb een ton tonnen inmiddels. Ja. Ja, ook de regenton. Ja, nou, die heb ik niet, maar dat had gekund. Ja. Ja, als je het nieuwsbericht hoort, dan word je ook niet vrolijk van. Oh, is dat zo? Ja. Nou... He. Al die ellende in de wereld en weer harde regen. Dus. Maar ja, goed, we doen het er maar mee. Ja. Hey, in het programma hoorde ik namen en die eindigden op ma. Friese namen. Nou heb ik goede 50 jaar geleden heb ik militaire dienst gezeten bij de marine. En daar ben ik 1,5 jaar omgegaan met een zekere Henk Braatsma. Henk die schaamde zich dat zijn vader een vuilnisman was. En dat ze in het centrum van Leeuwarden wonen. En daar hadden ze nog een toilet. En dat was een ton. En het was niet een normaal toilet. Nou, hij hoefde zich voor mij daar niet voor te schamen. Maar ik ben 1,5 jaar met hem omgegaan. Wij gingen elke avond vanuit de Nieuwe Haven naar de Koningsstraat in de Helden en dan gingen we biljarten. Oh. We zijn uitgekeurd en ik heb nooit meer iets van hem gehoord. Oh. En het was zo toffe knuffel was het, echt waar. Ja. En ik zou heel graag met hem in contact willen komen. En dan weet ik, jullie zijn geen bemiddelingsbureau, maar nee, het was een hele fijne knul. Maar als jullie in de marine zaten 50 jaar geleden, dan moet hij minstens de 70, 75 zijn inmiddels. Ja, ik ook. Ik was toch 73, dus hij moet ook ongeveer die leeftijd hebben van 71, 72, denk je rond 72 jaar. Ja. Inderdaad. Ja. En als jullie nou vrienden waren, dan heb je niet toen zijn telefoonnummer genoteerd? Nee. Dat was in die tijd nog niet, hè? Misschien hadden ze nog eens geen telefoon. Oh, dat, goh, ja, dat kan natuurlijk ook nog. Ja. Wij wel, hoor. En weet je, er ging ook nog eens een keertje een zekere Auke ging mee. En die werkte op een bank. Maar meestal gingen Henk en ik samen gingen op de Brommer. Want ik had een fiets. En die had ik geruild met een burgermilitair voor een Brommer. Dan gingen we op de Brommer aan. Ja, nee, dat was goed geregeld. Gingen we lekkertjes naar de Helden toe, naar de binnenstad. Biertje drinken, niet overmatig. En, en een biertje leggen. Ja. En het was uitkeuren. En je keurt uit. En het gelijke streep onder. En nou, en ik ben eigenlijk al jaren aan het zoeken om weer met hem in contact te komen. Ja. En dat zou ik heel prettig vinden. Ja. En ik ben inmiddels gehandicapt. Ik zit in een rolstoel en ik wil niet zeggen dat ik eenzaam ben. Ik heb best wel kennissen, maar ik zou met hem heel graag in contact komen. Ja. En was het Henk Braatsma of Brandsma? Nee, Braatsma. Ma. B-R-A-D. Braak. En dan... Oh, Braak, met een K. Ja. Oh ja. Ja, nee, maar het is wel handig om dat precies goed te weten. Ja. En zijn vader was dus vuilnisman in Leeuwarden. En weet je nog, had hij nog broers of zussen? Of, nee, dat weet ik niet. Oh. Dat weet ik niet. Oh, dit, de hele tijd, dat is typisch iets voor mannen. Iedere keer biljarten, maar niet weten of hij broers of zussen had. Nee. Ja. Als hij zussen had, waren de contacten misschien goed geweest. Ik was in die tijd een jaar of 20, dus... Ja. Ja, oké. Okay. Nou, ja, dus waarschijnlijk dan gaan we er toch vanuit dat het een, dat het een Fries is. Of in ieder geval, ja, als die ja, en Sma heette en uit Leeuwarden kwam. Ja. Braatsma heette die. Ja. Ja, dat is duidelijk inmiddels. Nou, als iemand het weet, 0800-1121. En dan moet jij, Ton, ook even je telefoonnummer achterlaten bij de portier. Voor als, mocht het nou zijn dat Henk zich meldt of iemand die Henk kent. Ja. Dat zou geweldig zijn. Nou, we proberen het. En dus iedereen die nu luistert en die denkt van... God, het zou wel eens iemand daar en daar kunnen zijn. Meteen even helpen, hè? 0800-1121. Ja. En dat moet in de jaren 70 zijn geweest tot we in dienst hebben gezeten. Dus nou, het moet, als Henk luistert, ook herbergbaar zijn. Ja. Zeker met biljarten, bloemen. Ja. En hoe heet jij dan van je achternaam, Ton? Schut. S-C-H-U-T. Ton Schut is op zoek naar Henk Braaksma. Ja. Nou, op hoop van zegen, Ton. Dank je wel, hè. Hey, bedankt hè, voor de bemiddeling. Ik hoop dat het positief is. Ja, ik hoop het ook, Ton. Goeienacht nog. Jij ook. Fijne uitzending. Dank je. Dag. Sebastiaan. Goeienacht, Astrid. Hi. Hi. Ik blijf het echt geweldig vinden hoe dit programma gewoon connectie legt tussen mensen die vroeger dan brieven naar elkaar stuurden of via de krant. En ja. Gewoon... Ja, zoals daarnet, zeg maar, om dat soort contacten te zoeken. Ja, ik hoop alleen wel dat het lukt. Want hoeveel mensen zijn er nu wakker die Henk Braaksma gekend hebben of kennen? We gaan het horen. Maar ik denk vanavond wel, er zijn echt wel genoeg... Tenminste, als ik het eerste uur luisterde, zeg maar... zijn er echt wel genoeg mensen die bellen, luisteren en... Ja. Ja, nou ja, we gaan het meemaken inderdaad. Ja, ja, precies. Dus, En ook, ik ben het ook eens met die bellen van vorige uur... Die jou prijsde vanwege je actuele kennis, los van wel of niet geholpen door. Ja. Maar ik vind wel echt dat je daar echt super mee goed omgaat, zeg maar, ook met mensen. En, dat is lief. Maar hij prijsde mij niet, hè? Of prijs. Maar goed, hij... Ja, hij vroeg het, maar mij viel het dus ook al op. Ja, maar hij had het over mijn collega, hè? Astrid Kersboom in de ochtend. Want ik hoef natuurlijk helemaal geen actuele kennis te hebben. Want ik zeg alleen maar, hallo, we zoeken die en die of vertel het eens. Is dat zo? Want als mensen in de studio komen of in de uitzending komen... dan heb jij altijd wel, als mensen dan iets zeggen... en dat jij niet zegt van, ja, oké, je hebt gelijk. Maar dan zeg je ook van, ja, maar is het zo? Is dat wel een vraag? Ja. Volgens mij is dat zo en zo. Af en toe geef je ook al een antwoord wat jij denkt. Het is niet zo dat je alleen maar... de strovrouw, dat klinkt zo negatief, maar de strovrouw brengt, zeg maar. Je hebt ook echt wel kennis, volgens mij. Ja, dat is ook. Ik weet natuurlijk, ik bedoel, ik doe dit ook alweer 14 jaar. Je hoort wel eens wat. Ja, oké, maar goed. Laten we zo zeggen, alle vrouwen en met name de Astrids onder ons, die hebben gewoon een streepje voor qua kennis. Kijk, nou, ik sluit me daar volledig bij aan, maar daar belde je natuurlijk niet over. Nee, ik belde over de, kutnight, K. Ja, wat een woord, hè? Ja, precies. Dit is, van 2024 is het inderdaad helemaal... Het grappige is dat het zo'n lelijk woord is... dat je bijna denkt, ik mag het niet zeggen. Terwijl, Ja, maar dat is ook zo. Als ik een beetje mag uitweiden... als mensen zeggen, dit is kut. Hè? Kut is een scheld of negatief. Ja. Maar ja, laat wel wezen. Als je biologisch kijkt, kut is juist niet negatief. Dat is iets vertrouwelijks, iets moois, iets unieks. En, nou oké, okay, maar goed. Nou, okay. Nou, mijn moeder zei altijd, je neem nou maar geen vleeswaren in je mond, zei ze altijd. Dus ja, ik heb het afgeleerd om te zeggen, maar goed, ik ga nu gewoon de hele nacht kutnight zeggen, want het is een vraag okay, en dan mag het. Niet dat, je zegt ook niet dat het is penis of dat is lul, terwijl het ook een vleeswaar is. En diezelfde. Dat is, zeg je ook, maar je zegt wel, je zegt wel, het woord penisnijd is toch een minder lelijk woord dan kutnijd. Ja, maar misschien omdat penis zeg maar een netter woord is voor lul. Ja. En vagina zou een netter woord zijn voor vagina kut, nijd. Denk ik dan. Ja, dat is misschien mooier. Ja, dat klinkt toch poëtischer dan. Ja. Oké. Maar hey, goed, aan de vraag stellen en ook de reactie heb gehad op de app. Want ik heb vandaag ook gekeken naar Vandaag in Site. En het is inderdaad zo dat Johan Derksen zei van... hoe heet het? De VVD-leidstrekster... Dylan Jesseldus. Ja. En hij zei ook tegen haar... joh, volgens mij ben jij Dylan en Merel EK. Die regelmatig gast Vandaag in Site. Merel EK, die had ik nog niet gehoord. Dat vind ik echt heel grappig. Ja, het is echt. Nee, maar ik vind Merel EK echt leuk als het in een sportprogramma. Maar goed, ga door. Ja. Ja, sorry, ik kijk niet naar dat programma. Ja. Inderdaad, ja. Maar ja, toen zei hij ook van, het is kutnight. En toen dacht ik bij mezelf, dat is ook wel zo. Want er is een eerdere aflevering geweest waar Merel Ek, zeker EK, zat. En de tafelgast was toen, hoe heet ze, Otjan... Gulce. Ja. En die is ook, ik vind die super. Olche, echt, gewoon, die is super gewoon. Die praat gewoon heel makkelijk, maakt makkelijk grapjes en echt no problem. Maar ik merkte, anderen merkten ook gewoon dat daar gewoon een bepaalde spanning tussen was, tussen Merel en Olche. Ja. En toen dacht ik ook bij mezelf: oké, dit is Cupnight. En oké, als je dan moet uitleggen wat in mijn geval Cupnight is. Ik heb helaas af en toe nog het idee dat vrouwen het idee hebben dat ze zich moeten bewijzen. Zeker in zo'n mannenprogramma's Vandaag in Site. Mm-hmm. En Merel is er heel goed in, want als ze daar alleen zit en Roxanne Kneteman ook. Dan stelen ze de show, hè, want zo'n Johan en René, et cetera, nou ja, oké, die sluiten daarbij aan, die vindt het allemaal prima. Maar op het moment dat twee vrouwen daar zitten, die graag gewoon praten, zoals een Ultje en Merel. En je merkt gewoon toen die afzending, tijdens die uitzending, dat gaat niet samen. Want dus gewoon vrouwelijke jaloezie? Als ze het idee hebben dat ze zich moeten bewijzen. En echt, het slaat gewoon nergens op dat ze zich moeten bewijzen. Mm-hmm. Dan laat ik dat voorop stellen. Want het zijn allemaal pauwvrouwen. Tenminste, in dit geval trouwens, alle vrouwen zijn pauwvrouwen. Want het gaat echt helemaal nergens om. Een mens is een mens. Maar ik merkte gewoon die spanning. En toen dat vanavond weer naar voren kwam in die uitzending... en dus ook dat woord, dacht ik van ja... blijkbaar is dat toch wel een dingetje voor die betreffende personen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook na die uitzending... waar Olche en Merel in zaten... Mm-hmm. Ik heb Olche ook in mijn Insta staan. Oh, doe maar. Mijn Insta stelt helemaal niks voor. Maar gewoon de creëerheid af en toe. En Olche is gewoon iemand die dan af en toe echt gewoon spontaan terugreageert. En niet alleen maar op de bekende Nederlands. Want je hebt ook bekende Nederlands die alleen maar reageert op andere bekende Nederlands. Maar Olche wil ook nog gewoon op niet bekende Nederlands zoals ik reageren. En ik had toen ook iets van gereageerd van oké. Ik bemerk vanavond spanning. Gaan jullie überhaupt nog... Ik denk niet dat jullie überhaupt nog eens samen zitten in Vandaag in Site. Want dit was echt een typisch gevalletje. Ik heb geen kutmeid genoemd, maar ik heb gezegd... het was echt een typisch gevalletje van... Stealing the thunder. En ze reageren erg in stand. Echt van allemaal smileys inderdaad. Ja, zegt ze, ik denk dat je wel gelijk hebt. Oh. Ja. Oké. Dus het is gewoon echt een lelijk woord voor dat. Mijn kinderen noemen dat pick me girls. Dus meisjes die dan hun ellebogen in andere vrouwen zetten en hun vinger opsteken van pick me, kies mij, kies mij. Dat weet ik niet, want dat klinkt pick me. Dat klinkt echt weer dat ze zichzelf zeg maar downgraden en dat moet ze echt niet doen. Maar gewoon dat ze... Het zijn gewoon twee pauwvrouwen die altijd gewend zijn... gewoon de aandacht te krijgen. Of in ieder geval als ze iets zeggen, gewoon gewaardeerd te worden. En als ze merken dat een andere vrouw... misschien ietsje meer de aandacht krijgt dan zij zelf, dat ze dan... Concluderen ja, wij worden. dat kutnijd genoemd kan worden door iemand zoals Johan Derksen, maar... die het fijn vindt om dat lelijk te zeggen? Dat is mijn afdronk inderdaad. Lekker. Ik echt, wat meer door EK vind ik ook heel scherp en gewoon een toffe vrouw. Oltje ook en trouwens Dylan ook inderdaad. En ja, maar dit is gewoon iets wat af en toe afspeelt. Als mannen onderling hebben dat natuurlijk ook op een andere manier. Want ja, maar dan heet het dus geen penisnijd. Nee. Want penisnijd, dat is wat vrouwen hebben als ze het gevoel hebben dat ze de privileges van een man niet hebben. Ja, maar dat is volgens mij dus iets dat nog steeds, ondanks dat we in 2024 zitten, dat niet alle vrouwen, maar veel vrouwen het idee hebben dat ze zich moeten bewijzen als mannen. Nee, Sebastiaan, dat is dat we in 2024 nog steeds niet volledig gelijke behandeling voor mannen en vrouwen hebben. Dat is zo. Maar laat ik zo zeggen dat die vrouw dat zo ervaren, laat ik het zo zeggen. Dat ze nog steeds het idee hebben, af en toe, hè, niet allemaal, want sommige vrouwen hebben daar worst aan en... Hebben daar worst aan? Ja, oké, dat heb je dit. Dan moet ik dan zeggen, hebben daar vagina aan. Nee, maar en Nelly Smit-Kroes, die is gewoon altijd gewoon heel duidelijk super geweest. Pauwvrouw geweest altijd. En is totaal nooit iets aangetrokken van wat andere mensen vonden. Je komt nu echt volledig van links met Nelly. Het woord kutnijd is nu, lijkt mij duidelijk, en de oorsprong ook. En eigenlijk zijn we er dan gewoon uit, Sebastiaan. Ja, ik denk het. Misschien heeft het heel andere dingen, maar dat is mijn praktische... Dan horen we het wel weer. Ja, wat was je uitleg inderdaad. Ja, dus, dankjewel. Nogmaals, ik ben echt blij met al die sterke vrouwen en ook met die vrouwen die... Ja, oké, die zich minder profileren, maar gewoon ieder persoon is gewoon zeer en daarvoor gigantisch, waardevol. Ja. Nou, ik hoop dat er een hoop vrouwen zijn die blij zijn dat eventjes te horen zo midden in de nacht. Dankjewel, hè? Is goed. Doeg. Succes verder. Hoi. Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper, hoorde je. En mijn nummer is 0800-1121. Dat kun je gebruiken als je iets te vertellen weet over een van de onderwerpen van vannacht. Dus hoe zit het met de familienamen, uitgangen Stra en Sma? Betekenen die iets? Waarom heet de Keukenhof eigenlijk de Keukenhof? Want daar staan volgens mij geen keukens. Ik ben er nog nooit geweest. Maar het is volgens mij wel een hof, maar niet echt vol met keukens. 0800-1121. Waarom heeft Radio 1 zo'n slechte ontvangst in het noorden van het land? En waarom stijgt het zetelaantal van de Tweede Kamer niet evenredig aan de groei van de bevolking? Waarom heet statiegeld statiegeld? En weet iemand waar het boek Ik was een damslaper te krijgen is? Even kijken, ik zal eventjes de schrijver erbij zetten, want steeds als ik de vraag dan voorstel, dan kan ik voorlezen, dan kan ik ook. Wim Herings heeft het boek geschreven. Dat hebben luisteraars alweer uitgezocht. Hartstikke fijn is dat. Bedankt voor het doorgeven. En eens even kijken, ik zet het er meteen eventjes bij. Ronald die wil graag weten of je, als je beroept op je zwijgrecht als getuige bij een bepaald gebeuren, of dat dan gevolgen voor je kan hebben. En Ton is op zoek naar een vriend uit de marine, Henk Braaksma uit Leeuwarden. Nou ja, dat zijn ze volgens mij. Dus mocht je er nog iets aan toe willen voegen qua vragen, dan kan dat altijd natuurlijk via 0800-1121. Harm. Ja, goedemorgen, met Harm uit Groningen. Dag Harm, hallo. Ja, ik noem me Harm, eigenlijk heet ik Herman, maar anders komt de verwarring. ja, en nu is het hartstikke duidelijk. Ja, ja. Gewoon Harm, Harm over statiegeld. Ja, zeg het eens, Harm. Nou kijk, de blikjes statiegeld wordt nog niet verhoogd tot van 15 cent naar 50 cent. Maar op kleine plastic flesjes wordt het verhoogd van 15 naar 50 cent. Naar 50 cent? Ja. Oh, dan wordt het echt de moeite waard ook om ze te gaan oprapen overal. Precies. Ja. En, het is nu al zo dat als ik met mijn blikje bij de schaaktafel in het plantsoen zit, blikje bier, dan lopen al zwervers uit Oost-Europa volgens mij, ik heb het niet gecheckt, met een stok en zwarte kleren, die kijken al begeerig naar mijn blikje wanneer die leeg is. Oh. Maar als je dan met een flesje water daar zit, waterflesje, dan straks 50 cent is, dan slaan de gewone arme mensen die ook lege flesjes en blikjes verzamelen, die komen dan die bendes uit Oost-Europa tegen. Dan krijg je bijna een soort strijd om die flesjes. 50 cent voor een flesje. Je zegt het inderdaad. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport heeft bedacht dat het statiegeld van kleine flesjes naar 50 cent gaat, ook voor grote flessen. En dat vind ik een beetje raar. De blikjes nog niet, zeggen ze dan. Ja. Maar nu wordt bijna 70% opgehaald en dat willen ze verhogen. Er blijft maar 100% zou toch mooi zijn? Er blijft 200 miljoen in de kas zitten van die statiegeld die mensen wel betalen, maar die niet wordt ingeleverd. Dus er blijft 212 miljoen. In de kas van de Verpakt, dat is de organisatie die dat allemaal regelt. Waar is die 212 miljoen? Wat gebeurt daarmee? Want je betaalt statiegeld, het wordt niet ingeleverd. Mm-hmm. Dan blijft er 212 miljoen vorig jaar in de pot zitten, zeiden ze. Ja. Dus waar blijft dat geld? Wie heeft dat geld? Ja, precies. Wie heeft er belang bij om het 50 cent te maken? Als er dan minder wordt ingeleverd, dan blijft er nog meer in de pot. Nee, er wordt er juist meer ingeleverd, want dan krijg je die 50 cent terug. Ja, nu wordt er 70% ingeleverd. Ja. Staat erbij. En straks misschien 80%. Maar als het dan in plaats van 15 cent... 50, oh, dan wordt het uiteindelijk toch wel weer meer, ja. Blijft er meer in de pot. Ja. En nog één tip voor mensen die blikjes verzamelen. Als je een geteukt blikje inlevert bij de winkel, dan druk je op de bel van de automaat en dan krijg je een goed leeg blikje, die mag je in de automaat doen. Dus echt? Oh. Dat zou de inlevercapaciteit ook al vergroten als mensen dat weten. Ja. Dat wordt weinig reclame voor gemaakt natuurlijk, want de balen ze natuurlijk wel een beetje van bij de winkel. Maar er wordt toch het op inleververmogen vergroot. Ja. Veel mensen weten dat niet. Ik heb dat gezegd tegen mensen. Oh ja, ja, ik zeg ja. Dus die wordt dan niet opgeraapt, maar kan dus wel ingeleverd worden, maar je hebt ervoor betaald. Of er is voor betaald, die 15 cent voor het blikje. Ik hang aan je lippen, want ik vind... Ik heb een tijdje hier in het gebouw... zag ik heel veel blikjes blijven staan. Dus die ben ik gaan inzamelen voor het kattenasiel. En dan had ik zoveel werk van. En dan had ik uiteindelijk 8 euro. Dus ik denk dan... Snap ik wel dat het nog niet echt loont om overal lege blikjes vandaan te halen. Want je gaat met een tas vol vieze stinkende blikjes naar de supermarkt en dan levert je het een paar euro op. Maar als dat 50 cent wordt, ja, jij bent bang dat ze je van je schaakbankje afduwen om je flesje af te pakken. Maar ik denk dat het wel werkt. Dat... Ja, er zijn voordelen en nadelen. Ja. Ja, maar voor 50 cent, nou ja, weet je, als je voor 50 cent wordt aangevallen, word je ook voor 15 cent aangevallen, toch? Nou, ik weet niet, ik heb het niet gecheckt, maar dat er dus hier in het parkje lopen gewoon bepaalde mensen met een stok en zwarte kleding en die praten echt geen enkele taal. Geen enkele taal ook. Die ja. Je kan verstaan dan en die kijken me aan en die zoeken dus blik. Die willen je blikje hebben. Er zijn volgens mij bendes uit Oost-Europa die nu al hier rondlopen, maar als het statiegeld omhoog gaat. Kijk, maar bendes uit Oost-Europa. Ja, weet je, ik geloof je op je woord hoor, maar. Dat denk ik. Maar als die een halve dag door dat park blikjes inzamelen en dan vervolgens een uur in de rij moeten staan bij de supermarkt om dat allemaal in het apparaat te gooien. Dat loopt toch helemaal niet? Kan je beter één auto stelen? Nou, oké. Maar je hoeft je echt geen uren, want ik bedoel, ik lever ook wel eens 5 blikjes in bij de Albert Heijn en bij de supermarkt. Dan soms moet ik even in de rij staan. Dus het is niet zo dat je, als je dat doet, dat je dan per se... Ik zag laatst trouwens een heel leuk verhaal. Een meisje, een beetje mager meisje, die liep de winkel in met een hele grote vuilniszak, niet de gewone. Met allemaal blikjes, ze kletterde, ze veel lawaai in de winkel. En er stond er iemand anders ook al verder een heleboel. Die liep was door de poortjes bijna heen met die grote zak weer terug. Die ging naar een andere winkel met meer dan 100 blikjes waarschijnlijk in die... Nou, ik weet niet, wel meer 200 blikjes in zo'n hele grote vuil. Dat was zo grappig. Maar er zijn dus mensen die gewoon blikjes halen voor hun levensonderhoud. Geen peukjes meer rapen, maar een pakje checken. Ja. En mensen die voor de katten voeren, ken ik ook, die lopen ook in het park dan 's nachts om 4 uur. En die hebben dan 15 euro voor kattenvoer. Ja. Nu komen de bendes aan, maar als het statiegeld wordt verhoogd, dat is het enige wat ik eigenlijk wil zeggen, ja. Dan wordt het profitabel voor bendes uit die vroeger dan. Ja. Er worden dan aan het eind van de avond, worden ze, ik weet het niet, ik ben een beetje sinister toestand. En dan word je, als je 's nachts blikjes loopt te rapen en je hebt een zak met 100 blikjes en het statiegeld is 50 cent, dan word je gewoon beroofd van je zak blikjes. Ja, dat soort dingen. Dat wil ik even in orde stellen. Ja. Nou. Dus dat gedeukte blikjes, dat is sowieso waar. Dat als je op de bel drukt van de automaat, de blikje doet het niet, dan krijg je dus een nieuw blikje. Ja, dat heb je al verteld. Ja, maar dat is zo belangrijk. Ja, maar dan hoef je het niet 2 keer te vertellen, want dat hebben we heus wel onthouden. Ja, maar veel mensen weten het niet die ik dat vertel. Ja, maar nu wel, want je hebt het net verteld. Ja, okay, nou, ja, dat gaan we allemaal doen. Dus dankjewel, Herman Harm. Ja, goed zo. Doeg. Hoi. Twan. Goedemorgen. Goedemorgen, Twan. Ja, ik heb eerst een antwoord op Keukenhof. Ja. Want het is niet de Keukenhof, maar het is Keukenhof. Oh, sorry. Ja. Ja. En Keukenhof is gewoon een landgoed. Oh. Ja. Oh. En daar hebben ze op een gegeven moment bloemen geplant. En dat is dus een attractiepark geworden. Maar goed, dan is natuurlijk de vraag voor het landgoed hetzelfde als de vraag voor het attractiepark. Waarom noem je een landgoed de Keukenhof? Als... Nou ja, waarom heet Paleis het Loo, het Loo. Ja, dat is dus weer een hele andere vraag. Maar dat is volgens mij een water dat daar ooit lag. Ja. Maar je hebt niet de rivier de Keuken. Nee, nee, nee, je hebt ook geen, geen restaurant de Keuken. Nee, misschien wel. Het land is gewoon van oorsprong Keukenhof. Ja, van de familie Keuken. Waar die naam vandaan komt, weet ik niet. Maar het is niet. Het heeft niks te maken met Keuken. Of. Het landgoed heet gewoon Keukenhof. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Je hebt ook landgoed Utrecht. Dat ligt niet in Utrecht. Dat ligt onder heel Warenbeek. Ja, dat is dus ook verwarrend. Jij roept alleen maar vragen op nu, Twan. Ja, ja, ja. Ik heb nog een vraag. Nou, kom maar door. Ja. Ik heb 2 jaar terug een heupimplantaat gekregen. Ja. En daar hebben ze medisch staal in gezet. Oh. Of ja, medisch staal heet dat. Maar je hebt ook implantaten van titanium. Oh. Maar waarom wordt daar een verschil in gemaakt? Oh, want dat zijn twee verschillende dingen. Ja, waarom krijgt iemand medisch staal en waarom krijgt iemand anders titanium? Oh ja. Geen idee, maar er is vast wel iemand die dat weet. Ja. Ik ook niet en mijn arts wist het ook niet. Nee. Nou ja, dan hopen dat iemand het thuis weet. Of de arts wist het niet, dat is best wel heftig. Ja, ja, die gebruiken alleen maar medisch staal. Ja. Ja. Ja, maar ik weet dat er ook titanium implantaten zijn. Oh. Ja. Ja, nou ja, dan is dus de vraag wanneer voor wat wordt gekozen. Ja. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja, dat is een goeie. Ik hoop dat we eruit komen, Twan, anders weet je nog niks. Nee. Nou, 0800-1121. Ik doe mijn best. Ja, dankjewel. Jij bedankt. Dag, Twan. Houdoe. Doeg. I'm not afraid to Oké, sorry. Dit is natuurlijk echt, echt heen en weer stuiteren in je bed. Hè? Als je net al lekker midden in de nacht om 4:15 een beetje ligt te soezen, dan is dit natuurlijk veel te veel herrie aan je oren. Ja, in mijn hoofd was dit een veel gezelliger liedje dan dat het uiteindelijk weer bleek te zijn. Mijn herinnering maakt soms zeg maar iets melodischere liedjes van de keiharde beat van David Guetta, in dit geval samen met Sia. Maar wel toepasselijk, hè? Want het liedje heet Titanium. En dat vond ik dan wel weer grappig, naar aanleiding van de vraag van Twan van zojuist. Die vroeg zich af wat het verschil is tussen een heupimplantaat van medisch staal of eentje van titanium. Harm die wil graag weten waar het statiegeld blijft dat overblijft als blikjes niet worden ingeleverd of flessen. Dus als maar 80% van de flessen of blikjes wordt ingeleverd en over die andere 20% is wel statiegeld betaald, waar gaat dat dan naartoe? 0800-1121. Ton die zoekt Henk Braaksma uit Leeuwarden. Ronald die vraagt zich af wat de gevolgen zijn als je opgeroepen wordt als getuige, maar je beroept je op je zwijgrecht. Peter die is op zoek naar het boek Ik was een damslaper van Wim Herings. Herman die wil weten waarom statiegeld eigenlijk statiegeld heet. Donnie vraagt zich af waarom het zetelaantal van de Tweede Kamer niet stijgt, terwijl het aantal inwoners van Nederland natuurlijk wel stijgt. Joris wil weten waarom die slechte ontvangst heeft van Radio 1 in het noorden van het land. En de oorsprong van de naam Keukenhof. We weten inmiddels dat dat komt van het landgoed dat de gelijknamige naam had. Dezelfde naam had. Maar waarom had dan dat landgoed die naam? En Ton die wil graag weten waarom familienamen uit Friesland vaak eindigen op stra en sma. En of er dan nog verschil is tussen stra en sma. 0800-1121. Eén. Irene. Ja, hallo. Hallo. Sorry, met Irene. Nou, nog even over de naam. Maar ik heb ook een vraag. Mijn moeder, die komt uit Groningen en zij heet Arkema. Ja. Dus in Groningen heet het mensen Ma en in Friesland hebben de mensen vaak Stra of Ga aan hun achternaam. Ja, oh, of Ga maar, weer, ja. Ja, ja, ja. Ga. Stra of Ga. En die uitgangen die hebben eigenlijk een betekenis. Die hebben verschillende betekenissen. In Groningen betekent die ma eigenlijk man of kind van. Oh, oké, okay, ja. Yeah. En de straat, dat betekent, geloof ik, veel, dat heeft meer met de omgeving te maken waar de mensen wonen. Ja, oké. Okay. Ja, ik krijg van Michael Hofstra, die stuurt een berichtje via Facebook. Die zegt, even kijken, mijn biologieleraar vertelde een keer dat waar je woonde, ja, dat die naam dan werd gekozen. Dus Stra betekent dichtbij, in de buurt van. Ja, dus omgeving, hè? Ja, ja, dus Hofstra was dichtbij het hof of de tuin. Ja, ja, ja. Wat leuk. Ja, ja, en Arkema, dus in Groningen, waar de mensen dus heel vaak de achternaam met een ama eindigen, zoals mijn moeder, Arkema. Ja, ja, dat dan betekent dat meer, ja, dat is ook nog meer Duits, denk ik, hoor. En dan betekent het man of kind van, of monnen, betekent het eigenlijk in een heel oude, kijk, oude taal. Vind ik dus toch weer leuk om te weten. Ja. Ja, ja, nou goed. Ja. Ja, ik wist het al heel lang, hoor. Ja. Is goed, ja, ja. Nou, maar nu heb ik nog een juridische vraag. Die is eigenlijk niet zo leuk. Oh. Ik weet niet. Ik kan het niet in één zin zeggen. Nee, dat hoeft ook niet. Oh, dat hoeft ook niet? Nee, oh, joh, ja, we hebben nog 2:10. Dus wijd uit. Ja. Ja, nee, toen ik net belde, zei hij, ja, kun je het in een... In één zin zeg ik, zeg, nou, dat lijkt me een beetje moeilijk. Maar ik kan het wel heel, heel, heel kort uitleggen. Nou, leg uit, ja. Nou, leg uit, goed. Het gaat over een vriend van mij. Die man is 82 en hij heeft al 30 jaar een relatie met zijn partner, zeg maar. Ja. Ze wonen niet, maar ze wonen wel allebei in hun eigen huis. Maar, ja. Maar ze kennen elkaar al 60 jaar. Dus, maar goed, de laatste 30 jaar zijn ze echt samen en alles samen doen enzovoort. Hij ziet zijn kinderen zelden en heeft er geen plezier van. En hij heeft zijn kinderen notarieel onterfd. Dus in een testament heeft hij zijn partner als erfgename aangewezen. En ook als testamentair executeur, als wat met hem gebeurt, dat zij dan alles kan regelen. Mm-hmm. De nalatenschap. Yeah. Maar nu is die zoon even aan de reden opeens opkomen dagen, waar hij helemaal geen contact meer mee wilde. En die gaat zich nu bemoeien met de inboedel en de financiën. Oh? En mijn vraag is nu, moeten ze dit toelaten of mag die zoon dit officieel niet doen? Oh, dat is een goede vraag. Ja, toch? Dacht ja. Ik ook. Eigenlijk een hele rotvraag, ja. Ja. Een leuke situatie. Want ja. Hij heeft nu al de auto. Want die man heeft een herseninfarct gehad. Hmm. En het ging heel lang goed. Maar nu begint hij een beetje, ja, toch zijn last van zijn een beetje vergeetachtig en zo te worden. Ja, ja. En hij is ook een beetje bang voor die zoon. Maar die heeft en die zei, ja, niet meer rijden. En die heeft de auto verkocht. Terwijl wij hadden afgesproken dat ik dat zou doen. Dus ik had de autosleutels al. Ja. En we hadden al bestemming voor de auto. En hij komt opdagen en hij neemt opeens zijn touwtjes in handen. Hij heeft de auto verkocht en het geld in zijn zak gestoken. Oh. Ja. En? Ja. Ja. En mij nou al door bellen met rare telefoontjes en zo. Dus ik voel me nou eigenlijk niet meer zo veilig. Of rare thuis, telefoontjes? Ja, nou ja, met onbekende nummers en zo. Dus Nou, ik vind het. Maar eigenlijk is mijn vraag dan, wat moet je dan eigenlijk doen? Moet je die notaris gaan bellen? Of moet je dat doorgeven aan de politie? Ja. Of, ja, hoe zou je dat moeten doen? Ja, ik denk dat een kind nog best wel veel rechten heeft dan eigenlijk. Ook als die officieel onterfd is? Ja, maar onterfd, dat houdt in dat hij geen recht heeft op de erfenis. Dus dat verklaart wel dat hij nu die auto aan het verkopen is. Ja, en misschien nog wel meer dingen. Ja, zij is benoemd als erfgename en examinair testamentair. Ja, maar hij is nog niet dood, hè? Nee, hij is niet dood. Nee, dus dan heb je met erfenissen helemaal niks nog van doen. Nee, dat is zo. Mag hij dan zomaar, terwijl die vader is nou bang voor hem. Die laat, ja, die durft hem niet de toegang Ja, en je bent eigenlijk al te laat, denk ik. Op het moment dat hij een beetje vergeetachtig wordt, dan ben je eigenlijk al. Ja, maar dat testament heeft al te maken toen dat nog niet aan de orde was. Nee, maar dat testament, testamenten, daar heb je pas wat aan als hij is overleden. Oh. Dus daar kun je niet. Maar je moet natuurlijk op een gegeven moment, als je zelf minder, hoe noem je dat ook weer, toerekeningsvatbaar wordt. Wat als je? Als je minder toerekeningsvatbaar wordt. Ja, dat heet het zo, ja. Ja, dan moet je die verantwoordelijkheid overdragen. Maar dat moet je wel doen voordat je echt helemaal niet meer toerekeningsvatbaar bent. Ja, maar dat heeft hij toch gedaan? Nee, dat is de erfenis. Dat is iets anders. Oh. Erfenis, wat moeten doen? Ja, daar zijn gewoon regels voor. Maar kijk, kinderen hebben op zich best wel veel rechten ook als het gaat om hun ouders. Dus op het moment dat die band er niet is, moet je volgens mij wel iets ondernemen. Ja, maar wat zou je dan moeten ondernemen? Ja, dan moet je. Want Ja. Dan moet, je dus dat ergens aangeven. Dat je niet wil dat je kinderen je beslissen. Ze deed ook alles. Ziekenhuis bezoeken. Ja. De administratie. Hij had een PTSS opgelopen vroeger in Nieuw-Guinea. Dus ze regelt ook altijd heel veel. En de belastingen enzovoort. Ja. Alleen hij had wel zijn eigen inkomen enzovoort. Ja, daar bemoeide zich niet mee. Nee. En hij ook niet met de haren. Dus, Nee, maar ja, dat is het probleem natuurlijk. Want gelukkig, als je dat niet zelf aangeeft, kan iemand anders niet zomaar over jou beslissen. Maar de kans dat je kind dat kan, is denk ik echt wel groter dan dat een willekeurige partner of vriend dat kan. Ja, dus ik zou dan een jurist moeten inschakelen en vragen aan zo'n jurist vragen. Dat is, ja, ik vind het een goede vraag. Nou, ik hoop dat mensen eventjes de moeite nemen om de mensen die dit weten, om de moeite nemen om even te bellen. Ja. Want je moet wel iets gaan regelen en snel ook. Ja, dat dacht ik dus ook. En daarom dacht ik ook, ik ga jou eens eventjes bellen. Ja, nou, heel verstandig, Irene. Ja? Ja, ja, ja. Jij kunt het zelf nog. Ja, nee, ja. Nee, maar er moet wel iets gebeuren. Want anders heeft een kind altijd nog meer zeggenschap over iemand die genoemd wordt in het testament. Dus ja, er moet wel iets gebeuren. Ook nog uit handen nemen als die auto al beloofd is aan iemand anders. Hè? Wat hij dus ook, omdat hij zich niet meer zo vertrouwd voelde om te rijden. Ja. Dan doe die auto maar weg. En de regeling waar ze mee bezig. En nu komt die punt opeens? Ja, ik voel me nou eigenlijk of die partner voelt zich ook een beetje onveilig nu. Ja, het is het. Nee, maar dit is natuurlijk wel idioot. Maar goed, jij hebt de sleutel, dus hij kan die auto helemaal niet verkopen. Nou, wie heeft de papieren? Want daar werd ik dus door gebeld. En ik moest een sleutel hebben. Ik heb de sleutel afgegeven aan de persoon die de auto zou krijgen. Ja. Maar die heeft het dus opgehaald. En toen moest hij toch iets ervoor betalen. Terwijl hij hem zo zou krijgen. Omdat hij altijd geholpen had. Maar Okay. Die auto is nu al weg. Maar niet naar degene die hem volgens die meneer moest krijgen. Ja, die meneer, maar die moest dan wel aan die zoon toch 1100 voor betalen in plaats van dat hij hem zo mee mocht nemen. Ja, maar dat is echt. Mijn kind kan toch ook niet zomaar mijn auto verkopen? Nee, dat lijkt mij ook niet. Dus het is inderdaad, het is niet helemaal zuivere koffie hoor, Irene. Nee, hè? Nee. Nee, ik dacht het ook niet. Nee, maar ja, ik kan niet inschatten hoe bij de tijd nog de vader in kwestie is. Want die kan natuurlijk gewoon de politie bellen. Mijn zoon heeft mijn auto verkocht. Ja, nee, dat zal hij niet doen. Want die zoon die heeft hem nou op een of andere manier weer in een ma- in, die, ja, die vader die durft nou niks te zeggen. Nee. Nou, jeetje, wat een toestand. Nou, dan heb je ook nog een bureau ouderenmishandeling. Daar zou ik ook nog even melding maken. Oh, wacht even. Als jullie je niet veilig voelen. Maar ik bemoei me verder niet, want ik weet het ook allemaal niet precies. Dus we wachten even op mensen die hier verstand van hebben en die hopelijk gaan bellen. Ja, heel fijn. Ja, goed zo. Bureau ouderenbehandeling? Ouderenmishandeling. Oh, mishandelingen, ja. Ja, maar dit is, als je je niet veilig voelt, dan moet je het wel op tijd gaan aangeven bij instanties, want anders ben je te laat. Ja, oké. Nou, Irene, ik hoop dat mensen snel bellen. Dat we snel oplossingen horen via 0800-1121. En heel veel sterkte jullie. Ja, dan blijf ik wakker. Ja, heel verstandig. Dat hopen we altijd, ja. Samen Max. NPO Radio 1. 4 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn enkele woningen ontruimd geweest vanwege een dreigende situatie. In de wijk Spangen had een man de gaskraan opengedraaid en schreeuwde uit zijn raam. Een onderhandelaar van de politie praat op de man in en na ongeveer anderhalf uur heeft een arrestatieteam hem uit zijn huis gehaald en aangehouden. Nu wordt gekeken welke hulp de man nodig heeft, schrijft de politie op X. Tientallen mensen moesten hun huis uit en werden opgevangen in een nabijgelegen sportcentrum. Kort na de arrestatie van de man konden zij weer naar huis. Aanhoudende regen leidt in het Belgische Voeren tegen de grens met Nederland tot wateroverlast. Straten staan blank en kelders zijn ondergelopen. Volgens de krant Het Belang van Limburg is de rivier de Veurs, een zijtak van de Voer, buiten de oevers getreden. Ook in de naburige gemeenten Dalem en Troos zijn problemen. In de Belgische provincie Luik is het rampenplan afgekondigd. Het waterschap Limburg houdt in de gaten of de situatie in België ook in Nederland gevolgen kan hebben. Voorlopig zijn in Nederlands-Limburg nog geen problemen gemeld. Noodweer met veel regen leidt ook tot overstromingen in het noordoosten van Frankrijk en in de Duitse deelstaat Saarland. Het is niet bekend hoe het gesprek tussen NSC-leider Omtzigt en oud-informateur Plasterk is verlopen. Het gesprek tussen de twee was bedoeld om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Omtzigt en zijn partij hebben op verschillende vlakken twijfels over Plasterk als minister-president. De twee hadden tijdens Plasterks periode als informateur verschillende aanvaringen. Na het gesprek was Plasterk niet beschikbaar voor commentaar en ook bij NSC kwam er geen reactie. Het weer, opklaringen, enkele wolkenvelden, op de meeste plaatsen droog. Het is 8 tot 13 graden. In het zuiden is er kans op nevel of mist. Overdag eerst vrij veel zon, later stapelwolken die uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik kreeg laatst de vraag wat die meneer nou eigenlijk zegt in dit beginnetje. Hij zegt zuster Astrid met spoed. Zo een beetje, dat creëert een beetje de sfeer van het feit dat ik toch echt een nachtzuster ben. 0800-1121 is mijn telefoonnummer. Mijn mailadres is nachtzuster@omroepmax.nl. En op X en op Facebook heet ik ook gewoon Nachtzuster. Je kunt een appje sturen via de NPO Radio 1-app. Dat is gratis en dat zie je natuurlijk gewoon in de app. Bericht aan de studio. En als je wil komen chatten, dan kun je dat doen via radio1.nl/nachtzuster. En dan kun je daar eigenlijk gewoon roepen wat je maar roepen wil. Maar wel een beetje netjes natuurlijk. We zoeken nog antwoorden op de vraag waarom de Keukenhof heet. Genoemd naar het landgoed, maar waarom heette dat dan Keukenhof? Joris wil weten waarom die slechte ontvangst heeft van Radio 1 in het noorden van het land. Donnie wil graag weten waarom er niet meer zetels in de Tweede Kamer komen. Evenredig aan het feit dat de bevolking van Nederland groeit. Herman wil weten waarom statiegeld heet. Peter zoekt het boek Ik was een damslaper van Wim Herings uit de jaren 60. En Ronald wil weten of je vervolgd kunt worden als je wilt zwijgen als je getuige bent geweest van een misdrijf. Tom die is op zoek naar zijn marinevriend Henk Braaksma uit Leeuwarden van 50 jaar geleden. En Harm die wil graag weten waar het missende statiegeld naartoe gaat. Dus het statiegeld dat niet weer geclaimd wordt bij het inleveren van flesjes of blikjes. Want heel veel flesjes of blikjes worden nog steeds niet ingeleverd. Twan die wil weten wat het verschil is voor een heupimplantaat als je iets van medisch staal krijgt of iets van titanium. En Irene die wil weten of je als je je kind hebt onterfd kunt voorkomen dat dat kind toch allerlei beslissingen over je leven en je bezittingen gaat nemen. 0800-1121. Maar nu is het 4:04, traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai. Bij Nachtzuster van NPO Radio 1 is dit Central Line en Walking into Sunshine. Rainy days, fun so much crazy ways. Walking into the sunshine, wil ik zeggen. Maar die the zit helemaal niet in de titel. Central Line hoorde je. Het telefoonnummer is 0800-1121. Oh, wat leuk om te weten, Astrid. Ja, en gebruik het dan ook. Fransje. Fransje? Misschien is Fransje hier. Fransje? Nee, Fransje is in slaap gevallen. Theo? Ja? Hallo, Theo. Ha. Zeg het dus, Theo. Nou, die vraag had ik al beantwoord. Oh. Ik heb een heup, nieuwe heup. En titanium roest niet. Oké. Okay. En chirurgisch staal wel? Medisch staal? Nou, dat weet ik niet. Maar titanium roest niet. Ik heb een nieuwe heup. En dat is alweer 2 jaar geleden. Maar mijn heup is goed. Ja. Maar jij hebt een titaniumheup. Ja, en dat roest niet. Maar ja, ik ga er toch een beetje van uit dat dat staal, dit medisch staal, niet roest. Dat ze niet iets implanteren wat gaat roesten. Nee, daarom antwoord ik ook op de vraag of het staal moet zijn of titanium. Titanium, dat is het metaal, dat heb ik niet onderzocht. Maar dat roest niet. Dus mijn heup blijft gewoon constant. Ja, maar de vraag van Twan is dat sommige mensen krijgen een heupimplantaat van medisch staal en andere van titanium. Dus als wij weten dat titanium niet roest, dan wil dat nog niet zeggen dat medisch staal niet roest. Dus dat op zich daar het verschil dan niet in zit. Ja, daar heb je gelijk in. Oh, gelukkig. Terwijl ik het zei, dacht ik, nou, dit is zelfs te ingewikkeld voor mij. Maar gelukkig kon je me nog volgen. Oké, maar in ieder geval, en je hebt verder ook, heeft dat geen nadelen dat je opeens een stuk titanium in je heup hebt zitten? Nee hoor. Nee, gaat allemaal goed. Okay. Gaat allemaal goed. Dus wat we nu eigenlijk willen weten is hoe het zit met de nadelen van medisch staal, want anders zou iedereen dat wel gewoon krijgen. Dat weet ik dus niet. Ik ben geen medicus. Nee, het een zal wel duurder zijn dan het andere. Nou ja, ik ben verzekerd ervoor. Ja, ja, maar goed, dat moet wel ergens vandaan komen natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik moet wel onder controle blijven, dat wil ik wel zeggen. Ik moet wel onder controle blijven. Maar ik heb ook knieën die het op dit moment niet helemaal goed werken. Dus ik moet naar het ziekenhuis. Maar ik weet zeker dat mijn heup het goed doet. Oké, nou dat is goed nieuws. Dank je wel. Oké. Goed. Doeg, Theo. Dag. Kees. Hallo Astrid. Dag Kees. Ik hoorde net het probleem van Irene over dat ze executeur testamentair was, maar niks kon doen ten aanzien van financiële acties. Ja. Wat belangrijk is, er is ook het bewindvoerderschap wat je over iemand kunt krijgen. Ja. Daar moet dan de persoon zelf ook, denk ik, wel toestemming voor geven. Ja. Maar dan kun je dus over financiële zaken beslissen. Ja, en waar doe je dat? Doe je dat bij de notaris of doe je dat ergens anders? Dat is een beetje stom. Dat weet ik niet zo precies. Nee. Ik ben zelf, want die functie heb je dan ook nog, mentor geweest. Ja. Een ex-buurvrouwtje. Oké. Een mevrouw die haar administratie altijd voerde, die is toen bewindvoerder geworden. Dus okay. Dat zijn nog 2 functies. En als je mentor bent, dan kun je bijvoorbeeld met de verpleging zaken overleggen en daar op een gegeven moment keuzes in doen. Ja. Maar als het zodra het financiële zaken betreft, dan treedt dus de bewindvoerder in actie. Oké. Okay. Irene dus zelf ook kunnen worden. Ja. Nou ja, ja, ik geloof dat ze dat helemaal niet wil, maar dat ze graag wil dat de partner van die meneer dat wordt. Maar wat er in ieder geval moet gebeuren is dat de zoon niet meer zomaar beslissingen kan nemen. Precies. En dat kan dus niet zodra iemand bewindvoerder is. Ja. En ik ben nog steeds wel benieuwd of het normaal wel kan. Dus, wat bedoel je? Nou ja, ik vraag me gewoon heel erg af, kan mijn... Wat, sorry? Als er in dat soort zaken niks geregeld is... Ja. Dan zou een zoon misschien wel kunnen optreden, maar dat onttrekt hij in feite geld aan zijn vader. Ja. En dat is niet toegestaan. Nou ja, dat vraag ik me dus af. Want om een auto te verkopen moet je toch ook de papieren hebben. Ja, en dat is natuurlijk het grote probleem. En daar herinner ik me ook de televisiespotjes van. Dat er zijn. Kijk, dat verwacht je niet van kinderen van mensen. Kinderen van mensen, dus mensen van mensen. Nou goed, dat verwacht je niet dat kinderen ten koste van hun ouders dingen doen. Dus op zich, als een kind voor zijn of haar vader de auto verkoopt, dan is je mindset of je denkt dan van, oh, dat zal wel goed zitten. Ja, ja. Maar het kan natuurlijk zijn dat kinderen van oudere mensen daar gewoon misbruik van maken en, en al die spullen al aan het verkopen zijn. Ja, nee, maar dat is dus wettelijk niet toegestaan. Ja, en, maar hoe voorkom je het? Ja. Nou ja, als die auto al verkocht heeft, dan kun je daar weinig in doen. Want dan wordt het. Nou ja, dan wordt het een rechtszaak waarin die vader dus tegen zijn zoon moet eisen. Ja. Dat die zoon dat geld aan hem teruggeeft. Ja. Maar wat een verschrikkelijke verhalen, hè, zijn het dan. Want je moet dus dan echt opstaan tegen je eigen kinderen. Ja, nee, maar dat is ook zo. Ja. Maar ik bedoel, doordat hij de beslissing heeft genomen om die zoon geen erfrecht te geven. Ja. Wat trouwens ook nog officieel dan in zijn testament moet komen te staan. Ja, dat is geregeld. Dat is geregeld. Ja. Ja, dan sta je denk ik in zo'n zaak wel sterk. Ja. Maar dan moet hij echt juridisch actie ondernemen. Ja. En dat moet dan zijn partner doen als die bewindvoerder is. Ja. Voor die meneer. Ja. Nou, maar dat moet dus eerst geregeld worden. Want anders dan kun je als kind het argument voeren van, mijn vader heeft ze niet allemaal meer op een rijtje en zijn partner maakt misbruik van hem. Ja. Ja. En waar precies dat wordt aangevraagd, ik weet wel dat we destijds formulieren hebben in moeten vullen over dat mentorschap en dat bewindvoerderschap. Ja. Maar ik denk dat je dat even op internet kunt zoeken. Ja, je kunt alles op internet zoeken, nee, maar daar zijn we niet voor. Er is vast wel iemand die dit weet. Ja, precies. Ja. Oké, okay. Nou, dank je wel in ieder geval, Kees. Oké. Goed, doeg. Doeg. Ja, er zijn vast mensen die zich hier nu even over buigen. Ellen? Ja, hallo. Dag Ellen, zeg het eens. Hallo. Ik ben sinds kort voor mijn ouders bezig om een bepaalde zaak te regelen. Mm-hmm. Het is wel natuurlijk belangrijk of meneer nog wilsbekwaam is. Ja. Dat is de vraag. Ja, maar ja, wie bepaalt dat? Nou, dat kan natuurlijk een arts of een huisarts of een geriatrisch verpleegkundige vaststellen. Ja. En dan is het belangrijk dat hij een levenstestament opstelt. Dus dat hij bij leven, zeg maar bewust, in alle bewustzijn, bepaalt wie wat doet. Ja, oké. Okay. Tijdens zijn leven. Ja. En zolang hij nog leeft en hij verliest de regie over bijvoorbeeld zijn financiën, dan kan hij dus nu, als hij nog gewoon helder van geest is, dat vastleggen bij een notaris. Ja. Via een levenstestament. Oké. Okay. Dat is wat ik weet. En het enige wat ik daarvan weet is dat je dit soort zaken kunt voorkomen. Dat ook een zoon of iemand waarvan je denkt, ja, die regelt mijn zaken niet goed, of daar heb ik geen vertrouwen in, dat dat voorkomen gaat worden. En daarin zou hij kunnen vastleggen dat zijn, ja, zijn huidige partner of vriendin, ik weet niet precies wat voor relatie dat is. Mm-hmm. Maar hij kan dan vastleggen of overleggen met deze andere vrouw van, ja, wie gaat dat doen? Ja. Wie is nou de aangewezen persoon die dat in volle vertrouwen van mij goed kan regelen? Ja, en ook meteen de komende 10 jaar of nog langer. Want deze meneer wordt misschien hopelijk wel 100. Ja, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar wel naar de notaris, want ik weet zeker dat de notaris heel veel weet. Ja. Dus als hij deze kwestie voorlegt, ja, dan kan die notaris daar volgens mij alles in laten beschrijven wat, ja, dit soort dingen voorkomt. Ja. Ja, en misschien inderdaad meteen even naar de huisarts om sowieso even vast te leggen dat je, dat je niet helemaal in de war bent. Ja. Precies. Ja. Ja. Fijn, Ellen, dank je wel. Nou, succes. Ik hoop dat gaat lukken. Ik ook. Dank je wel. Ja. Dag. Graag gedaan. Dag. Aafke die zegt nog, een aanvraag voor bewindvoering gaat via het kantongerecht. Maar ook kreeg ik door via de notaris. En Lindsay die zegt, het is uitbuiting van een oudere en valt onder ouderenmishandeling. Daar kun je aangifte van doen. En je kunt overleggen met veilig thuis. Dus ik hoop dat je nog luistert, Irene. Veilig thuis moet je even zoeken. Want die hebben ook ervaring met dit soort dingen. Kinderen mogen echt niet de kas van hun ouders plukken. Ze hebben niet zomaar recht om zich met hen te bemoeien. En zeker niet onder dit soort verdachte omstandigheden. Dus veilig thuis. De huisarts moet ingeschakeld. De notaris geïnformeerd. En Bianca die zegt, deze zoon heeft nou feitelijk diefstal gepleegd. Dus dan kun je ook nog gewoon juridische stappen ondernemen. Nou, je juridische stappen beginnen bij aangifte doen bij de politie. Dus ik denk dat iedereen het nog heel druk gaat krijgen de komende tijd met deze toestand. Maar als in ieder geval die bewindvoering of hoe zei ze het nou net zo mooi? Nou ja, volgens mij was het Ellen. En die zei, volgens mij had ze daar een andere mooie titel voor. Maar dat is, zijn dus op korte termijn allemaal dingen die iedereen nog kan doen. En we toch snel weer hulp kunnen bieden dankzij jou thuis. Suzanne. Ja, hoi. Hi, hallo. Ik heb een verhaal over mijn pupjes. En ik wil daar graag advies bij vragen. Volgens mij ben ik jou ooit in het Vondelpark tegengekomen met mijn hond. Echt waar? Heb jij een hondje? Nee. Nee dan. Nee, was maar waar. Ja. Ik kwam iemand tegen en die zei, ik ben de nachtzuster. En toen wist ik hem niet wie dat was. En die zei, Loopt er gewoon een wild vreemd iemand rond in een park te roepen dat ze de nachtzuster is? Maar ja, er zijn ook mensen gewoon, echte nachtzuster. Ja. Jij ook. Maar ja. Nee, maar ik zeg zelden zomaar tegen iemand, ik ben de nachtzuster. Nee. Ja. Wat raar. En nee, ik heb geen hond, dus nu moeten we deze vrouw opsporen. En jij loopt ook niet met andermans hondjes rond? Ik loop wel eens met andermans hondjes rond, maar niet in Amsterdam. Nee, dan is het een net nachtzuster. Ja, ik ga nu rondjes lopen door het Vondelpark kijken wie zich daar loopt uit de nachtzusteren. Ja. Ja, maar goed, het zou leuk geweest zijn, Suzanne. Ja. Ja, maar nu mijn puppyverhaal. Het is best wel een lang verhaal, dus als het te lang wordt, dan. Ja. Maar het is eigenlijk best wel heel triest hoe het loopt. Oh jee. Ik heb hele lieve honden. En ik had besloten een nestje te nemen. Het zijn labradoodles. En ik had een hele chique labradoodle-papa gevonden. Daar moest ik al best wel veel voor betalen. En de puppy's zijn geboren in het vroege voorjaar. En echt geweldig. En de oma hond was erbij, die heeft geholpen. Een hele gave ervaring. En want ik had al eerder een keer een nestje gehad. En daarvan had ik dus de moeder, zeg maar. Dus ik heb de oma en de moeder en de puppy's. Oh. En tot dan toe was het allemaal hartstikke leuk. Maar ik moest de puppy's ook verkopen natuurlijk. En ik had een advertentie gezet op Marktplaats. En toen bleek er ineens een nieuwe regel te zijn... dat je pas een puppy op Marktplaats mag zetten als hij 7 weken is. Oh. Maar een puppy moet weg met 8 weken. Dus dat betekent dat je maar heel kort contact kan maken met een mogelijke eigenaar. Oh ja. Dus ik had ze erop gezet en ineens was mijn advertentie weg. Maar ik had echt een hele mooie advertentie. Helemaal met foto's en ja. Ja, en maar ook helemaal een lang verhaal dat ik ze helemaal socialiseer en zo. Daar midden in Amsterdam. En ik had er gewoon heel veel moeite in gestopt. En hij was weg, mijn advertentie. En ik begreep eerst ook niet waarom. Dus ze blijken ook helemaal niet benaderbaar te zijn. Dus je kan ze eigenlijk niet bellen. En je kan alleen maar met chatten. En dan zitten 3 mensen tegelijk te chatten. Dus vrij ongeconcentreerd. Maar er kwam uit 7 weken. Ik geloofde het eerst niet eens. Ik vond het zo'n rare regeling. Ik dacht, hé, nee, dat kan niet. Dus ik had hem er weer opgezet. Mm-hmm. En nog een keer. En toen bleek het dus echt waar te zijn. Dat was de reden. Ja. Oké, nou, toen heb ik dus gewacht tot ze 7 weken waren. Heb ik hem opgezet. Ik was dus alle contacten kwijt die ik al had. Ja. Behalve de mensen waar je echt wel mee hebt geschreven. Maar je hebt ook mensen die jou gewoon hebben gezien. En ik, hé, die is leuk, die sla ik op. Ja. En bovendien kwam ik een beetje onbetrouwbaar over. Want ineens ben je weg. Ja. En staat er ook verwijderd. Dus mensen denken, hè? Die vonden we leuk, maar nu is die verwijderd. Ja. Uiteindelijk had ik dus weer hem erop gezet. En nou, ik kreeg wat contacten. Ik heb ook een paar verkocht. Hele, echt super lieve gezinnen. En ik ben super blij mee. Of nou, gezinnen en een omaatje. En die net iemand had verloren. Echt leuke plekjes waar je echt met een goed hart ze naar verkoopt. Een tevreden hart ze naar verkoopt. Mm-hmm. Maar ik heb er nog 2. En het blijkt ineens veel moeilijker te zijn. Er zijn veel meer labradoedels in de tussentijd gekomen. Oh. En een soort file op Marktplaats ontstaan door die regel. Yeah. Want al die mensen moeten wachten. Behalve als ze stiekem de geboortedatum of als de geboortedatum niet bijstaan. Ja, probleem opgelost. Ja. Ja, maar ik had het natuurlijk heel goed willen doen en heel braaf. En ik had dus wel de geboortedatum erop gezet. Yeah. En denk ik doe het zo goed en compleet mogelijk. Toen ben ik er weer afgegooid omdat ik een Insta-account had genomen en die erop had gezet. Had helemaal gegoogeld, mag dat? Stond nergens dat niet mocht. Weer eraf gegooid. Oh. Weer al mijn contacten kwijt. Dus echt heel vaak die advertenties opnieuw gedaan. Nou, ben weer flyers gaan maken, want ik krijg die laatste 2. Ik heb vorige week er nog een paar verkocht. En de laatste 2 kreeg gewoon niemand te pakken. Ik heb de prijs omlaag gehaald. Dus een hele duur hondje. Ik ben ook heel veel geld kwijt met het verzorgen en met het laten uit. Weet ik veel. Ja. En nu is weer vandaag mijn advertentie eraf gegooid. En ik weet niet waarom. Maar er is nog iets gebeurd. Er stond ineens deze week. Het is echt heel shocking. De GGD en politie bij mij voor de deur. Nou ja. Ja. Ja, ik vind het zelfs eng om te zeggen. Dus er is kennelijk iemand in mijn buurt die een anonieme klacht heeft gedaan over mij. Terwijl ik het, ja, bedoel, ze spelen weleens in de tuin. Ik heb ook één schreeuwende, bijna één ding, straks hoort ze me op de radio. Een schreeuwende mevrouw op een balkon gehad. Die zei, het is dag en dag lawaai. Nou, dat kan helemaal niet, want die beestjes moeten elke keer 4 uur slapen. En dan kunnen ze een half uurtje of een uurtje spelen. En dan ben ik erbij, is gecontroleerd. En dan gaan ze weer slapen. Dus heb ik ook uitgelegd aan de schreeuwende mevrouw op het balkon. Misschien is zij het. Misschien iemand anders. Ja. Misschien heeft die GGD en die politie te maken met Marktplaats. Marktplaats heb ik geprobeerd vandaag te bereiken. Van, ik word een beetje wanhopig. Ik kan mijn puppies niet kwijt. We gaan het Pinkstweekend doen. Ik hoop onwijs dat ik een leuk baasje vind. En nu ben ik weer iedereen kwijt. Ik had net weer 48 mensen die me hadden opgeslagen. Ben ik weer allemaal kwijt. Ja. En ik moet ook door. Ik ben een beetje ziek. Ik werk daarnaast nog een beetje. Ik volg ook nog een opleiding. Ik ben nog ziek van een hedendaagse staart van corona. Ik moet gewoon door. En mijn lieve schattige hondjes willen gewoon een nieuwe leven beginnen. Ja. En ik weet niet wat ik moet doen. Oh. Ja, of het reageer lief. Ja, nou ja, nee, ja, ik ben gewoon echt... Het allerliefste zou ik onmiddellijk die twee puppy's bij jou ophalen. Maar, wel tegelijk. Och, wat zou dat leuk zijn. Maar, oké. Okay. Ik moet er dus bij zeggen, voordat iedereen denkt... oh, gratis labradoodles. Nee. Ik heb de prijs omlaag gehaald, ja. Maar ik heb nog wel... Het is een aardig bedrag wat het kost. Ja, maar want wat kost een labradoodle? Nou, de moeder, ja, daar van de broertjes en zusjes... die kostte toen, niet schrikken, 3500 euro. Echt? Ja. Ik had ze voor 2850 erop gezet. Je moet je ook bedenken dat ik al iets van 5000 euro alleen al kwijt ben... aan alles wat ik in heb gestopt. Buiten dat ik mijn bedrijf een beetje minder heb kunnen doen. Ja. En gewoon door dat en omdat ik ziek ben, maar ook omdat ik gewoon ergens moest minderen. Ja. Ik heb nu de prijs omlaag gehad naar 1700. Dat is ongeveer, ze hebben 2/3 Australian bloed. Dat maakt ze dan meer waard. Ja. En dat is nu ongeveer de laagste prijs die je op Marktplaats ziet voor Australian Labradoodles. Zo. Dus ik zit redelijk aan de ondergrens. Ja, maar hebben ze dan ook een stamboom? Ik weet niet hoe dat bij honden werkt, bij poezen... Ja, nee, mag ik je vragen? Officieel hebben labradoodles nog geen stamboom. Er is wel een soort labradoodleclub. Daarvoor moeten ze 100% Australian zijn. Ja. En die pretenderen dat zij een stamboom hebben, maar officieel bestaat dat nog niet. Okay. De vader heeft dus ook zo'n officiële stamboom van die club, zeg maar. Mm-hmm. En de moeder heb ik dus wel. Ze zijn helemaal getest op alle. Nou, dat staat er buiten. Op alle genetische ziekten, ellebogen, oogjes. Dat kost ook heel veel trouwens. Heupjes, knietjes. En ik heb wel helemaal alle voorouders. Dus ik heb wel een stamboom in die zin dat ik precies weet wie hun grootouders zijn. Ja. Maar het is niet zoals bij een labrador dat je dan dat officieel via een club krijgt. Okay. Maar van die vader dan wel, maar dat is dan ook weer niet helemaal officieel, omdat labradoodles pas zo kort bestaan. Ja. Ook door Australian. Ja. Dus, ja. Nou, ik zit helemaal met je mee te leven, want je denkt nog van, oh leuk, zo'n nestje hondjes. Ik denk het nog steeds goed te zijn. Ja, maar dit is natuurlijk ook, het is toch zo schattig allemaal. Ja, ja, het is zeker ik die... Liefde, ik laat ze dus ook gewoon helemaal uit. Dus ik ben vandaag met de twee samen op stap geweest. Mm-hmm. Maar ook dan met eentje met de oma en eentje met de moeder. En het is gewoon helemaal schattig. En iedereen houdt je staande en dat wel. Maar ja... Lijkt wel of de markt voorzien is. Maar sowieso, hè, want ik snap dat dit Marktplaats, dat gedoe is. Maar Marktplaats is altijd gedoe. Ja, kennelijk. Ja, dat is volgens mij moet je helemaal niet willen... ook om huisdieren te ver of te kopen via Marktplaats. Maar, ja, en toch is dat waar het zoveel gebeurt. Hè? Ja, maar dat... Ik heb ook mijn hond daar gezocht. Ja. Ja, maar hoe doe je het anders als het via de rasvereniging een 100% Australische, weet ik veel wat voor moet zijn? Ja, precies. Dus. En pupplaatsen, daar staan we ook op, maar daar krijg ik ook nauwelijks reactie. En het is ook echt nu, als je reactie krijgt en je reageert binnen een uur, zeggen mensen ook, ik ben al voorzien. Jeetje. Ja. Ja. Wat gebeurt er? Dus die mensen krijgen ook echt zo'n pup in de handen geduwd, zeg maar. Dat ken ik als iemand gewoon... Je moet gewoon er bovenop zitten en de hele tijd kijken van... heb ik een reactie? En dan meteen reageren. Ja. Dus echt ineens... Het zijn de tulpenbollen, of wat waren de tulpen uit de Gouden Eeuw. Oh, mijn telefoon is bijna leeg. Oh, nou ja, het wordt toch ook wel tijd om af te ronden. Maar wat ik in ieder geval zou doen als ik jou was... is even kijken bij Dieren Gezocht. Dus als mensen nog een labradoodle zoeken... maar ik hoor al van jou dat dat de markt een beetje verzadigd is. Dus ja. Suzanne, waar woont jouw huis? Mijn huis woont in Amsterdam, vlakbij dat Vondelpark waar ik jou heb. Oh ja, natuurlijk, waar je mij dus niet bent tegengekomen. Nou, misschien dat er iemand namelijk nu in de buurt van Amsterdam denkt van... nou, een labradoedeltje, dat is toch wel de wens van mijn leven. Dan kunnen we nog, kunnen we nog handelen vannacht. Maar ik wil jullie mijn nummer achterlaten? Of ja, de portier heeft het heel druk met de administratie vannacht. Maar laat maar even je nummer achter. Je weet het nooit of iemand zich nog meldt. Maar ja, dan ja, ik vind mensen, het ook kom. Alweer... Ik zou sowieso alleen maar echt een heel lief huis voor mijn labradoedeltje willen hebben. Dus dat wordt ik heb ook nee gezegd tegen mensen. Weet je, er bellen ook. Je hebt namelijk echt die... Ik ben nu een soort... verdachte van broodvolk, van criminele omgang. Yeah. Wat heel eng is. Want ik heb het ook gezien toen ik mijn hond ging kopen. Oh, yeah. En ik zie ze ook op Marktplaats staan. En ik heb die mensen heb ik zelf... Ja, die zijn best wel agressief. Misschien zijn die het wel die het hebben gedaan. Ja, dus het is best wel eng om te zeggen. Maar die heb ik ook wel gemeld. En die staan nog steeds op. Maar dat zijn betalende klanten. Ja. Yeah. Die staan er nog steeds op. Oh, jongens, met de handel in honden. Pas alsjeblieft op. Hè? En als iemand nog een leuk spaarpotje heeft... en de labradoedels van Suzanne wil, 0800-1121. En als je weet wat dan een goede manier is... om in ieder geval deze twee hondjes van een goed huis te voorzien... dan kun je ook bellen. Ja, we gaan het proberen, Suzanne. Dank je. Goed, sterkte. Dank je wel. Hoi. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I must take a trip to California and leave my poor sweetheart alone. If he has a dog, he won't be lonesome, and the doggy will have a good home. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy is for sale. I read in the papers there are robbers. Oh, oh! With flashlights that shine in the dark. My love needs a doggy to protect him and scare them away with one bark. I don't want a bunny or a kitty. I don't want a parrot that talks. I don't a bowl of little fishies. He can't take a goldfish for a walk. How much is that doggy in the window? The one with the waggly tail. How much is that doggy in the window? I do hope that doggy for. Patty Page met haar versie van How Much Is That Doggy in the Window. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. Tom die wil nog steeds graag weten waarom de Keukenhof het landgoed ooit Keukenhof werd genoemd. Joris die vraagt zich af waarom hij slechte ontvangst heeft van Radio 1 in het noorden van het land. Donnie wil weten waarom we niet steeds meer zetels in de Tweede Kamer krijgen, aangezien we ook steeds meer mensen in Nederland hebben. Herman wil weten waarom statiegeld statiegeld heet. Peter is op zoek naar het boek Ik was een damslaper uit 1965. En Ronald wil weten wat de gevolgen kunnen zijn van het feit dat hij niets wil zeggen over een gebeurtenis waar hij getuige van was. Advocaten zeggen dat hij gegijzeld kan worden. En nu maakt hij zich zorgen, dus hij wil graag weten of dat echt kan. Ton die is op zoek naar Henk Braaksma. 50 jaar geleden zat hij samen met hem bij de marine. En Harm die wil graag weten waar het statiegeld naartoe gaat van de blikjes en de flesjes die nooit worden ingeleverd. Twan die wil weten wat het verschil is tussen een heupimplantaat van medisch staal en eentje van titanium. En nou ja, de vraag van Irene is wel beantwoord volgens mij. Wat je kunt doen als je kinderen te veel zich bemoeien met je financiële zaken als je wat ouder wordt. Maar dat verhaal dat is volgens mij wel afgerond. 0800-1121 als je een antwoord weet op een van de vragen waar we nog een antwoord op zoeken dus. Harry? Hi. Hallo. Ik werd net zo gefrustreerd van de antwoorden die ik hoorde in het begin. Ik ben boekhouder. Oh. Over dat dossier waarvan je zegt dat het inmiddels wel voldoende beantwoord is. Oh, want jij hebt nog iets over te melden. Nou ja, ik heb er het nodige over te melden. Ja. Maar voor de dame hiervoor, ik ben een ouderwetse boekhouder. Ik doe altijd alles op papier. Ja. Want ik heb ook geen smartphone bijvoorbeeld. Wat? Ja. Ik heb geen smartphone. Ja. Ja. En de reden dat ik niet kan slapen is, ik ben op dit moment ongeveer 40 uur wakker. Want mijn zuster ligt in het hospice en die gaat waarschijnlijk morgen of overmorgen overlijden. Ach. Dus vandaar dat ik aan jouw administratrice vroeg van niet mijn achternaam. Mm-hmm. Vanwege het feit dat mijn vader niet mag weten dat dat nu het geval is. Oh. Ik mag het pas vertellen op het moment dat ze is overleden. Ach. Ja, goed, wat een toestand. Daar belde ik niet voor, maar mijn groggy stem is op dit moment. En ik ben een beetje verward, maar ik luister altijd naar je. En voor mij ben je echt werelds hierin. Oh. Om de dood eenvoudige reden. Wat daarvoor zei iemand dat ook al. Hoe jij vraagt, wat je uitvraagt. En bij zelfs de meeste debiele junk die inbelt, weet jij er nog een hele leuke draai aan te geven. Ho, ho, ho. Je gaat niet mijn bellers debiele junks noemen nu. Hè? Ben je helemaal betoeterd? Nou ja, maar soms heb je wel eens iemand dat je denkt van, maar wat wil die man nou? En dan weet jij er toch een vraag uit te halen. Ja. Ik heb het opgeschreven, want ik ben niet meer zo helder. Maar de dame hiervoor met de pups. Heel simpel. De bovenbuurvrouw kan niet tegen spelende pups. Ja. En dat is degene die een melding heeft gedaan voor zeg maar de overlast. Dan kan het zijn dat de politie komt kijken. En in Amsterdam is het vrij uitzonderlijk dat ze dat doen. Dus ik weet niet hoe ze dat voor zo snel voor elkaar heeft gekregen. Ja. Maar het is waarschijnlijk dan iemand, een kennis, een zwager of whatever, die daar werkt. Oh. Want ik doe hier ook wel eens meldingen. Ik heb zelf honden en ik kan zonder mensen, maar ik kan niet zonder honden. Hmm. En hier zitten honden nog wel eens te blaffen op het balkon, al waar zij altijd uitgelaten worden. En als je dan een melding doet, dan zeggen ze ja, druk, doet niet. Maar dit is heel duidelijk boven buurvrouw. Maar het hele simpel wat ze kan oplossen is namelijk. Aan het eind van het gesprek zei je tegen haar, geef even laat ons jouw nummer even opschrijven. Ja. Op het moment dat jij je overgeeft aan de diensten van de cloud en aan de aanbieders, dan ben je dus ook overgeleverd aan wat zij wel en niet toestaan. Ja. Op het moment dat jij dus reacties krijgt en niet contact maakt met die mensen, maar laat die reacties als opties in de cloud staan, dan op het moment dat jij geroyeerd wordt of eraf wordt, ben je je reacties kwijt. Ja. Dus heel simpel, maak contact met de mensen die interesse hebben. Met de mededeling, het is erg druk. Het verhoogt de prijs en het verhoogt je populariteit. En zeg, als je je nummer noteert, dan even doorgeeft, dan neem ik later contact met je op. Zodra meteen doen. En schrijf het op. Papier kan niet gehackt worden. Papier is fantastisch, kost geen stroom. Ja. Mm-hmm. Is beter voor het milieu, want wat je weet, als je weet dat 10% van wat de energie verbruik is van ter wereld, is data. En ik vind dat zo lachen als die mensen die dan zich op de weg vastplakken en het posten met een iPhone. Dat is 10% van de energie wereldwijd. Mm-hmm. Maar op zich, papier crasht niet, kan niet gehackt worden. En je hebt het gewoon liggen. En op het moment dat je er vanaf geflikkerd wordt, prima. Dan kan je die mensen zelf benaderen. Ja, dus dan heb je meteen doen en meteen... Ik kreeg trouwens van Desiree een appje die inderdaad ook zegt... Marktplaats, ik dacht dat, ik wist dat niet... maar Marktplaats staat op het moment erg slecht bekend... als verkoopadres voor puppies. Het wordt ook erg afgeschermd. Ja, ja. Vanwege die broodfokkers die dieren te koop zetten. Ja, ja. Ik heb zelf altijd rashonden gehad. En ik laat teesjes, ik heb altijd teesjes, vanwege zeg maar dat ze heel erg tegen je aankruipen. En reutjes altijd reutjes zijn, en mannetjes blijven altijd mannetjes, al zijn ze 20, ze blijven op zoek. Maar na 3-4 jaar gaat een tees zich hechten en een nest maken bij jou. Ja. En om die reden heb ik altijd teesjes, maar bijvoorbeeld om broodfok te voorkomen, vraag ik altijd aan mijn dierenarts... Bij sterilisatie mag er een grote jaap op. Zodat broodfokkers, als ze de hond zien en dat litteken zien... dan wordt hij niet gejat. Oh, echt? Zo simpel is het. Oh, nou dat weer. Nee, niet nou dat weer. Ja. Honden worden door broodfokkers gejat. Want kijk, op zich, 2.000-3.000 euro voor een pup is niks. Maar het is wel een investering voor de komende 10-20 jaar. Ja. Kleine honden kunnen bijna 20 worden. Hoe groter de hond, hoe jonger... maar voor 10 jaar, voor 3000 euro, ja, 300 euro per jaar afschrijven, ja, fantastisch. Goed, je bent in ieder geval een hele goede verkoper. Ja, dat valt wel mee. Okay. het is ik heb trouwens ook nog, een vraag die ik nooit heb durven stellen aan je. Maar die ik zo meteen heel even stel. Het gaat over lopen in de regen. Wat? Goed. Nou, oké. Okay. Oh, ja. Wil je? Nou, dan doe ik het. Ja, doe maar meteen. Ja, want moet ik hier nu op wachten? Ja. Oh, nee. Ja. Ja. Nee. Als ik met mijn hond buiten loop... en in de regen... en samen met mijn collega hondenmaatjes... dan... trek ik altijd mijn schouders op en dan gaat mijn kin een beetje meer naar de borst. Ja. Maar dat helpt geen flikker. Nee. Ik word net zo nat. Ja. En ik vraag me altijd af, is er ooit evolutionair in zeg maar het menselijk genoom... een periode geweest dat nut had? Oh ja, die schouders optrekken. Waarom? Waarom doen we dat? We hebben het er wel laatst over gehad, hoor. Oké, ik heb hem gemist. Ja, het kan. Er zijn wel eens mensen die 10 minuten missen van dit programma. Ja, kijk, op zich, ik luister altijd. Het is echt zeg maar het begin van mijn weekendritueel. En ik val uiteraard soms in slaap, maar op zich, ja, de laatste 2 weken waren om zeg maar ieder genoemde redenen behoorlijk heftig. Ja. En ik leef nu in een soort rare twilight zone qua dag- en nachtritme. En maar wat mij altijd zo eigenlijk irriteert, is dat we doen iets wat helemaal geen zin heeft. Nee. Dus, maar goed. Ja. Dat is mijn vraag. Ja. En dan nog heel even over onderbewindstelling regelen. Ja. Het gebeurt heel veel dat ouderen, en ik heb een behoorlijke portefeuille aan klanten. Mijn klanten worden ouder, die gaan op een gegeven moment met pensioen. Die worden op een gegeven moment dement of, dat heet dan wilsomkwaam. En dan zie je vaak dat een goede huisvriend of een zoon of een dochter... al dan niet onterfd, whatever. Maar dat is inderdaad, zoals je terecht zei, pas na overlijden. Mm-hmm. Executeur testamentair, die wordt pas effectief na overlijden. Na de akte van overlijden, die wordt uitgegeven. En als er dan een testament is waar die executeur testamentair in beschreven staat... dan is die het officieel. Maar die kan ook weigeren. En dan kunnen ze bijvoorbeeld zeggen, wil jij het doen? En dan ben jij het. Ja. Ja. Ik heb dat 1 keer gehad in een dossier. Mijn honden kiezen altijd mijn klanten. Oké, het wordt steeds gekker nu, hè, Harry? Nee. Okay. Ja, okay. Ik begrijp dat het heel raar klinkt dat ik geen smartphone heb. En mensen denken dan ook dat ik overleden ben. Digitaal. Oh ja. Jij bent digitaal dood, dat kan toch niet? Het is belachelijk, hè? Maar goed. Ja. En ik zeg ook altijd, luister, je kan me bellen. Je kan me mailen, je kan me tikken. Oké, maar lang verhaal kort. Lang want verhaal wat moet kort. Irene nu doen? Ze moet oppassen in de zin van... Kijk, als executeur testamenteert, wat ik begreep... Dat zij dat in de toekomst gaat worden. Nee, de vriendin van de man waar het over gaat. Irene, nou, die bemoeit zich liefdevol met kennis. Die dame wordt dat. Nou, fantastisch. Zij kan zich inderdaad... dus alles wat daar verder over gezegd is, is verder wel correct. Maar op het moment dat je de onderbewindstelling laat regelen... door een extern bureau... Ja. Dan wil ik waarschuwen dat op het moment dat degene wilsonbekwaam is... Ja. Alles, maar dan ook alles, letterlijk wordt weggetekend. En als het fout gaat, en ik heb een dossier hier... waarbij ik ben mantelzorger van een bejaarde geweest. Mm-hmm, mm-hmm. En bij het overlijden van haar man, een hele goede vriend van mij... heb ik hem beloofd dat ik voor haar zou zorgen. En, dat ze, maar niet beseffend dat zij dement werd. Ja. En dit was er eentje die, zeg maar, die altijd in de nee-fase zat. Ja. En hoe dementer ze werd, want het ging er tegenaan hangen. En op een gegeven moment had ik zoiets van... ja, ik wil haar niet verplichten om haar huis uit te gaan. Mm-hmm. En toen heb ik met mijn domme hoofd het weg laten tekenen... door haar aan een bewindvoerd bureau. En ik zal hier geen namen noemen, want het is onder de rechter op dit moment. Ja. Maar op het moment dat jij dus als voormalig mantelzorger inzage wil hebben in de mutaties... dan kunnen ze je, als je te veel vragen stelt bijvoorbeeld, het inzicht ontzeggen. Ja. En dan krijg je dus dat je altijd naar de rechter moet gaan om te weten waar... er voor mevrouw geld is uitgegeven. Ja. Volg je nog? Nou, ja, alleen ik vraag me af of dit nou wel van toepassing is... op het verhaal van Irene. Nou, op het moment dat er weggetekend wordt... Ja. Ja, ben je aan de goden overgeleverd... en dit bureau huurt mensen in, ja. Vrijwilligers... Ja. Voor €40 per uur. Terwijl zij in een gesloten afdeling is... Ja. Waar zeg maar de mensen die daar door hun rug gaan, voor ongeveer de helft bruto dat doen. Okay. Of netto dat doen, snap je? Ja, ja. Maar goed, ik wil daar even voor waarschuwen. Daar kun je voor waarschuwen. En ik krijg van Tim, want Tim doet de bewindvoering voor zijn broer met Down-syndroom. Of ja. Gewoon Down, zegt hij. Ja, ja. Heeft hij geregeld via rechtspraak.nl? Ja, ja, dat kan. Dus dat is ook nog weer een optie. Ja. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld de bewindvoerder die dient in de wet staat... de bewindvoerder dient alleen rekening en verantwoording af te leggen... aan de rechthebbende mm-hmm. en de kantonrechter. Nou. Maar als de rechthebbende niet wilsbekwaam is... Ja. Dan ben je als buitenstaanders aan de goden overgeleverd. Okay. Goeie waarschuwing, Harry. Dank je wel. Ja. Oké. Okay. Bedankt, hè. Hey, dank je wel voor al die jaren gezelschap. Oh. Eenzijdig gezelschap. Terwijl ik dus inderdaad, half doezelend naar vragen luister. Ja. En wat ik soms, daar moet ik ook vreselijk om lachen. Want dan denk ik, ja, lul, waarom zet je haar dan aan? Want soms komen er dan antwoorden waarvan ik denk, ja, ik weet het antwoord, maar ik ben te moe om te bellen. Ja. En dan komen de mensen voorbij met net niet het goede antwoord. Ja. En dan denk ik, dan krijg ik ook zo'n adrenalinestoot... waardoor ik nog een uur naar je kan luisteren. Heel goed. Ja, dat is. Ik huur ook mensen in die onzin kletsen... Ja. Zodat iedereen wakker wordt. Nee, ja, maar je bent volgens mij voor zeg maar de Radio 1-luisteraar... een van de weinige nog authentieke programma's. Die niet bijvoorbeeld onder dat lullige horizontale programmering en zo. Die doet het hartstikke leuk. Maar goed, zoals ik altijd zeg... dit programma bestaat natuurlijk gewoon voor 98% uit jou, dus zeg ik nu weer dankjewel. Ja. Ja. Ja. Doeg. Hey, maar een fijne voortzetting. Dankjewel. Oké. Okay. Doeg. Yo, bye. Na 22 jaren in dit leven maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit geducht. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit, hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn.

toestand, zoals hij dat noemde. Even kijken wat ik nog mis. Oh ja, Ton is op zoek naar Henk Braaksma, die 50 jaar geleden met hem in de marine zat. Henk, zijn vader, was vuilnisman en zij woonden in Leeuwarden. En Twan die wil graag weten wat het verschil is of je heupimplantaat bestaat uit medisch staal of uit titanium. En Harry die wilde graag weten waarom we onze schouders optrekken als we in de regen lopen. Ook een goede vraag natuurlijk. 0800-1121. Hans? Dag. Goedemorgen is het al bijna. Ja. Ja, ik vond de vorige spreker erg indrukwekkend. Vond het mooi. Bedankt. Het volgende. Ik ben bijna 80. Oh. Ik ben weduwnaar. Ik heb het testament laten maken voor mijn meisje. Hoef ik niet meer te zorgen. Die is er niet meer. Mm. En daarnaast heb ik iets slims gedaan. Oh. Ik heb een vriend die is 35 jaar jonger. Die vertrouw ik tot en met. En die heb ik tot executeur testamentair van het testament benoemd. Ja. En ik ben met hem naar de notaris gegaan en ik heb een akte opgesteld waarin hij het totale zeggenschap krijgt over mijn doen en laten. Dat betekent dat hij over mijn schouder mee kan kijken, naar, als hij dat wil, naar mijn financiën. Ja. En als ik een hersenbloeding krijg, kan hij onmiddellijk in actie komen en zaken overnemen en zorgen dat er voor mij gezorgd wordt, ofwel dat er niet meer voor mij gezorgd wordt. En ik denk dat dat een goede tip is, want als je alleen bent en je kinderen zijn misschien niet in staat om zoiets te doen, dan is het heel handig om iemand te vinden die dat wel voor je kan en wil doen. Ja, en die je vertrouwt inderdaad. Nou, dat is een heel goed advies, Hans. Dank je wel. Veel succes nog. Dank je wel. Oké, en een goede nacht. Dag. Ja, daarmee is het probleem van Irene, hoop ik, opgelost. Dus heel erg bedankt. Samen Max. NPO Radio 1. Het is 5:00, Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM stopt in juli weer met vliegen naar Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij heeft dat naar eigen zeggen besloten in verband met de aanhoudende onrust. In ieder geval tot en met eind augustus vliegt KLM niet meer naar de Israëlische stad. De maatschappij had zijn vluchten naar Tel Aviv vorige maand juist weer hervat. Ze waren gestaakt na de aanslagen van Hamas in Israël op 7 oktober... Nu worden de vluchten van KLM uitgevoerd met een tussenstop op Cyprus. Daardoor hoeft het personeel niet in Israël te overnachten. In Rotterdam zijn enkele woningen ontruimd geweest vanwege een dreigende situatie. In de wijk Spangen had een man de gaskraan opengedraaid en schreeuwde uit zijn raam. Een onderhandelaar van de politie praat op de man in en na ongeveer anderhalf uur heeft een arrestatieteam hem uit zijn huis gehaald en aangehouden. Nu wordt gekeken welke hulp de man nodig heeft, schrijft de politie op X. Tientallen mensen moesten hun huis uit en werden opgevangen in een nabijgelegen sportcentrum. Kort na de arrestatie van de man konden zij weer naar huis. Ook de jongerenafdeling van de VVD wil niet dat oud-informateur Plasterk premier wordt. Hij is niet degene die de partijen gaat verbinden, zegt voorzitter Bresser van de jongerentak JOVD, die de bezwaren kenbaar heeft gemaakt aan de VVD. Eerder noemde de jongerenafdeling van NSC Plasterk al niet de juiste man. Jong Sociaal Contract vindt het heel cru dat er een integriteitsonderzoek loopt tegen Plasterk over zijn inkomsten uit medische patenten. NSC-leider Omtzigt en Plasterk hadden gisteravond een gesprek om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Hoe dat gesprek is verlopen is niet bekend. Het weer, opklaringen, enkele wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Het is 8 tot 13 graden en in het zuiden is er kans op nevel of mist. Overdag eerst vrij veel zon, later stapelwolken die uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Nog een behoorlijke lijst met vragen. Dus mocht je nu aan het luisteren zijn en denken van... goh, ik kan wel een beetje helpen met iets, maar ik weet het niet 100%. Dan houd ik me ook van harte aanbevolen. Gewoon via 0800-1121 kun je al je gedeeltelijke antwoorden doorgeven. En mocht je nog een vraag in de groep willen gooien, dan mag dat natuurlijk ook. 0800-1121 of even een mailtje via nachtzuster@omroepmax.nl. Via Facebook of via X kun je terecht bij Nachtzuster. En je kunt appjes sturen via de NPO Radio 1-app. Je kunt komen chatten ook. Doe dat vooral, want het wordt wat rustiger op de chat nu. Dus we vinden het fijn als zich nog wat mensen aansluiten... via radio1.nl/nachtzuster. Eens even kijken, wat missen we nog? Waarom heet de Keukenhof de Keukenhof? En dan vooral het landgoed, niet specifiek de tuin vol bloemen. Waarom heeft Radio 1 soms slechte ontvangst in het noorden van het land, ter hoogte van Groningen? Waarom hebben we nog steeds 150 mensen in de Tweede Kamer, terwijl de bevolkingsgroei flink doorzet, dus we steeds meer inwoners krijgen? En waarom heet statiegeld statiegeld? Wie kent het boek Ik was een damslaper van Wim Herings en kan Peter vertellen hoe die eraan komt? Kun je vervolgd worden als je je op je zwijgrecht beroept, als je getuige bent van een misdrijf? En wie kent Henk Braaksma uit Leeuwarden, die 50 jaar geleden bij de marine zat? Wat gebeurt er met statiegeld van flesjes en blikjes die niet worden ingeleverd? En waarom zou je juist een heupimplantaat van medistaal willen, of juist eentje van titanium? Het zijn allemaal vragen die nog beantwoord moeten worden. Dus 0800-1121 kun je dan bellen. Of als je Harry kunt vertellen waarom we onze schouders optrekken als we in de regen lopen. Sunshine on my shoulders makes me happy. In my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost makes me high. If I had a day that I could give you, I'd give to you a day just like today. A song that I could sing for you. I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. In my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely. Sunshine almost me high. Sunshine almost all the time makes me high. Sunshine almost always. Prachtig mooi liedje van John Denver. Sunshine on my shoulders, hoorde je. 0800-1121. Dat nummer kun je nog steeds gebruiken als je een antwoord door wil geven of nog een vraag in de groep wil gooien. En ik heb een cryptogram voor je. Oftewel de crypto van vannacht, die luidt als volgt. Voorspoor. Voorspoor. De oplossing moet bestaan uit 7 letters en die kun je weer doorgeven via 0800-1121. Dan nog eventjes over die vraag wat nou het verschil is tussen een titaniumheup of een heup van medisch staal. Desiree die zegt, is titanium dan niet hetzelfde als medisch staal? Ik heb echt geen idee, maar het klinkt in deze vraag natuurlijk niet zo. Dus mocht je daar iets meer over weten, 0800-1121. En Lotte die gooit nog een keertje het woord leventestament in de groep, of levenstestament, want daar hebben we het ook over gehad. Dus eventjes dat we de goede term er weer bij hebben. Maar daarmee is het hele testamentverhaal volgens mij wel beantwoord. 0800-1121. 1-2-1 voor vragen en antwoorden. Josephine? Na. Dag Josephine. Na. Zeg het eens. Het is Josephine Na. Ja, oh, okay. Daarom zeg je twee keer A. Oké, okay. Dag Josephine. Ja. Hallo Astrid. Dag. Hallo. Hi. Hallo, Keukenhof. Laten we dat eerst maar doen, want dan zit je behoorlijk hoog. Behoorlijk, ja. Behoorlijk. Dus die meneer had een, of die mevrouw, of die familie had een heleboel geld. En die gingen zomers, huppakee, een mooi landgoed maken. En een heleboel land eromheen. En dat gingen ze benutten met sla, andijvie, peertje, appeltje, kiwi, bla bla bla. Oh, en dat voor kwam natuurlijk allemaal in de keuken alles voor terecht. De keuken. Je kan je landgoed toch geen moestuin noemen? Nee. Nee. Keukenhof. Maar er staan nu toch op de Keukenhof geen slablaadjes meer. Oh jawel, dus ze hadden trouwens wel ook eetbare dingen. Ja. Ach, nee. Maar het is gewoon een beetje simpel nadenken. Oh, oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Okay. Nou, even over de Bringsma's. Dat was mijn man, helaas overleden. Oh. Ik heb hier een heel boek over de familie Bringsma van een paar eeuwen terug tot nu. Ja. En er zit geen Groninger bij, hoor. Oh, dus de Friese die kunnen ook Bringsma heten. Want we hadden het er even over dat we dachten dat Stra uit Friesland kwam en Sma uit Groningen. Maar dat kan dus wel provincieoverschrijdend zijn. Dat is een naam. Oh. Sma betekent uit de rij van moeder. Oh. Oké. Okay. Nou, dat hebben we dan ook gehad. Ja, van ons, maar ja. Dan heb ik een oplossing voor Irene. Ja. En ik snap niet dat jij er niet op kwam. Nee, neem belachelijk. Neem ik je een beetje kwalijk. Ja, sorry. Je werkt al 13 jaar voor Max, toch? 14,5. Zo. Nee, 14. 14, ja. Wat? Ja. Oh, oké. Okay. Goed, je werkt al 14 jaar voor Max. Als Irene heeft ze, geloof ik, hè? Ja, toch? Irene. Ja. Als zij lid wordt van Max, lid... Dus niet de tv-gids, want die heb ik wel. Mm-hmm. Maar ik ben geen lid. Ik koop een abonnement met de Maxplat. Mm-hmm. Als zij lid wordt van Max, dan kan ze de Sorosdienst erop zetten. Oké. Okay. Ja, niet helemaal, maar ja. Jawel, maar die zijn geks van... Die zijn echt gek, heb ik de laatste zijn jaren. Zijn wel gek, dat is wel waar, ja. Nee, maar... Nee. Ja, leuk gek, maar zijn wel gek. Leuk ja. gek, ja. Want ze zijn echt gek op dit soort klussen. Ja, want alleen dit kan dus niet, hè. Want dit, als je sowieso... Kijk, als je lid bent van de Omroep Max... dan kun je gebruik maken van de diensten van de ombudsman. En... die, en van de Sorosdienst. Ja, en die schakelen de Sorosdienst in bij hele schrijnende gevallen. Mm-hmm. Maar dat kan dus hier niet, want het gaat niet om iedereen zelf. Nee, dat weet ik. Maar ze moeten het gewoon even. Ja. Gewoon even bellen. Eerst lid worden. Sowieso lid worden van Max, hè? Want dat vinden we fijn bij Max. Dan kunnen we programma's blijven maken. Ja. Ja. Oké, dan hebben dit onderwerp is. Had ik er nog een. Vink maar af. Ja. Wat? Ik weet niet wat de andere was. De naam. Beningsma. Keukenhof. Irene. Nou, dan ik. Ik heb een muziekvraag voor u, nachtzuster. Ja. Wel over Indiase muziek. Oh. Ja? Ja. Oké. Ben je daar een beetje bekend mee, hoop ik? Nee. Oké. Goed, ik ben op zoek naar muziek van Bismala Khan. Dat is een fluitist. Een meesterfluitist. Ik heb namelijk 4 jaar in India gewoond. En daar heb ik kennis gemaakt met deze muziek van deze fluitist, meesterfluitist, weet ik veel. Mm-hmm. Dus ik hoop dat jij mij daar op het pad kan zetten hoe ik aan die muziek kan komen. Of de luisteraars, hè? Ja. En dat zijn dan raga's, worden dat genoemd. In India heb je dus in de klassieke muziek heb je ochtendraga, dat is ochtendmuziek, middag, avond. Dat zijn, een soort stemmingsmuziek eigenlijk. Mm-hmm. Dus meer geschikt voor de ochtend. Dat is dan een ochtendraga, middagraga, avondraga. En een wierookstokje erbij helpt ook. Ja. en je wil daar muziek van, maar je hebt het nog niet kunnen vinden. Ja, precies. En waar heb je gezocht dan? Dan moet ik wel eerlijk zijn. Nee, ik heb geen internet. Dus ik moet eerlijk zijn. Ja, dat verklaart wel een hoop. Ja. Ja, dat verklaart een hoop, ja. Ja. Dus je wil het echt nog ouderwets aanschaffen via een platenwinkel of een... maar ja, dat wordt wel lastig natuurlijk. Een cd'tje of een bandje. Ja. Want ik weet wel dat ze in India ook bandjes hadden in die tijd. Maar ja, ik ben er al zo lang uit. Ja. Ik woonde daar toen in 1992 ben ik daar vertrokken, na 4 jaar. Oké. Dus eigenlijk zoeken we nu gewoon iemand die de moeite wil nemen om wat muziek voor jou op een bandje of een cd'tje te zetten. Nou, dat zou helemaal... Kun je nog een bandje afspelen? Ja. Oké. Een paar jaar geleden heb ik zo'n ding bij die BBC-winkel kunnen kopen. Oh, ja. Ik kan een cd'tje op, ik kan een bandje in en ik heb er FM op. Die andere ook allemaal. Nou, wat wil je nog meer? Ja. Ja, voor €50 had ik alles. Hoppakee. Ja. Snoepje eraan, stekkertje. Ja. Oh, en nee, hij kan ook nog op batterijen. De blijdschap. Ja. Nou ja, dan. Ik hoop dat er in het publiek iemand zit die daar bekend mee is. Ja, en die jou een beetje verder kan helpen. Ja. Bijvoorbeeld, ik weet niet of ze bestaan, een Indiase muziekwinkel, zoiets. Oh ja, wie weet. Ja. Ergens in Den Haag, daar zitten heel veel Indiase mensen. Ja, want waar woon jij? Ik woon in Nieuwendijk. Oké. Nou, mocht iemand daar in de buurt ook nog wat hebben en met je willen handelen, heel graag. Maar voor nu zoeken we dus iemand die tips heeft waar je het kunt krijgen. Ja, bijvoorbeeld in Rotterdam of zo, of daar Den Haag, of weet ik. Ja, of noem alle steden in Nederland maar op. Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het goed komt, Josefina. Dank je wel. Oké, doeg. Doeg. Bas. Hallo. Dag Bas. Ja, even dus heel kort over de Indiase mensen. Ik woon in Den Haag en er zijn volgens mij niet heel veel Indiase mensen. Wel heel veel Indische mensen. Oh. Vandaar. Ja. Maar ja, ik heb, weet geen winkel of zo die dat heeft. Nee. Maar goed, ik heb een nieuwe vraag, dus ik hoop dat die nog beantwoord kan worden. Over ogen. Bij ogen heb je het wit en de iris, wat dan bruin, blauw of groen is. Mm-hmm. En bij zoogdieren beslaat de iris eigenlijk datgene wat je kunt zien. Maar en er is ook wit en dat zie je alleen niet. Nee. En bij mensen zie je een kleine iris en best veel wit eromheen. En dan vraag ik me af hoe dat kan. Oh ja. Maar ik zie niet heel vaak andere zoogdieren van dichtbij, behalve de kat. En de kat heeft ook oogwit. Ja, dat weet ik precies, maar dat zie je niet. Dus bedoel, dan zie je groen of oranje of blauw. Ja, de grotere iris en minder oogwit zichtbaar. Dat is, ja, nee, de oogwit zie je bijna niet. Alleen als de kat naar links of rechts kijkt. Oh. Met een hond hetzelfde, met een paard hetzelfde. Maar in principe, als de kat je recht aankijkt, dan zie je eigenlijk alleen maar iris. Oh. Maar bij de mens zie je heel veel wit eigenlijk. Ja. En de iris is eigenlijk ook niet zo groot. Nee. Dus daar zit verschil in. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik hoop dat iemand dit weet, Bas. Dit is... Ja. Ik ook. Dit is in ieder geval een vraag die ik nog nooit gehoord heb. Nee, ja. Ja. Ik heb het ook aan andere mensen gevraagd, maar niemand weet het. Dus nee. Ik dacht, ik vraag het aan de nachtzuster. Heel goed. En dan vraag ik het weer aan iedereen die wakker is nog om 6:10. 0800-1121. We gaan het proberen, Bas. Dank je wel, hè. Prima. Goed. Okay. Doeg. Doei. Joost. Oh, dat is een hele interessante telefoonstoring die ik nu hoor. Joost? Ja, goedemorgen. Oh, hallo. Daar kwam je opeens naar. Ja, ga je gang. Wat hoor je nou dan? Nee, ik hoorde een hele rare tik. En ik hoor de tik nog steeds, maar ik hoor jou ook. Ja? Ja. Ga je gang, Joost. Hey, ik heb een antwoord op de vraag over de kunststuk. Ja, titanium of... Oké, nou, mooi. Ik heb een antwoord op de vraag voor de mediaten. Titanium of medistaal. Nou, het is zo dat medistaal bestaat hoofdzakelijk uit roestrijstaal. En daar zitten onder andere nikkel, chroom en molybdeen daarin. En er zijn mensen die kunnen niet tegen nikkel. Die hebben een zogenaamde nikkelallergie. En titanium is ook geschikt in het menselijk lichaam. Dus er zijn een aantal metalen die door geaccepteerd worden. En titanium is later ontwikkeld dan dat roestrijstaal. Dat komt uit de ruimtevaart natuurlijk. Is lichter en ook geschikt om te implanteren. Is dus ook eigenlijk gewoon een medisch staal. Ah, oké. Okay. Dat is eigenlijk de simpele antwoord. Nou, fijn, Joost. Ja, want ik begrijp wel al uit... de telefoonlijn die willen echt niet. Dat is, er zit een soort digitale storing in die voor mij nieuw is. Maar ik krijg ook appjes van verschillende mensen... dat het titanium, dat nieuwer is... en dat je dat dus op zich liever zou willen. Even kijken of ik dat terug kan vinden van iemand die dat heel erg kort en krachtig uitlegde. In ieder geval wat ik daarvan onthouden heb van dat appje was dat titanium duurder is. Dus in principe willen we natuurlijk dan liever medisch staal, omdat het gewoonweg goedkoper is. Maar even kijken. Titanium, dat krijg je dan als je nog niet zo oud bent, want dat gaat langer mee, maar is wel duurder, dat schreef Remco. En die andere kan ik zo snel niet terugvinden. Maar in ieder geval kon je dus voor medisch staal dus minder, iets eerder kon je daar allergisch voor zijn. Of er was iets meer kans op roestvorming, maar dan in een hele medische term. En dus zou je in principe allemaal het liefste titanium willen. Maar dan ben je dus altijd duurder uit. Dus als het even kan, dan... toch weer liever medisch staal vanwege de kosten. Ik denk, Joost, want onze verbinding is een beetje waardeloos... maar ik denk dat ik zo keurig heb beschreven... wat jij in het kort met het uitleggen van het verschil ook al hebt toegelicht. Dus dan kan ik die vraag gewoon weer afvinken. Eens eventjes kijken. Mirjam? Ja, hoi. Goedemorgen. Ik heb een niet het antwoord, maar wel een advies waar die meneer die zat met die vraag, dat hij iets had meegemaakt en dat hij zich wilde beroepen op zwijgrecht. Waar die, je hebt het juridisch loket en daar kan je telefonisch gratis advies krijgen. Oh ja, ook nog. Ja. Ja. Dus misschien dat hij daar wat aan heeft. Ja, ja. Ja, dus ik denk sowieso naar deze meneer of Irene die zich ontfermd heeft over deze meneer, dat dat echt wel opgelost gaat worden komende week. Sorry, ik heb een tijd gemist, dus ik... Nee, dat kan, dat Mirjam. Ja. Ja, dat kan natuurlijk. Ja. Dan denk ik dat deze op het lijstje erbij, dat we er dan wel helemaal moeten zijn. Dus dankjewel. Dan geef even het nummer noemen, 0880-20. Kijk. Dat is ook een lekker makkelijk nummer, zeg. Daarom, precies. Ja. Hey, dankjewel, Mirjam. Ja, prima. Goed. Hoi, hoi. Hoi, goeienacht. Zal ze heel even kijken wat ik dan nu nog mis? Want ik heb eigenlijk nog wel een hele lijst met vragen openstaan. Dus als je nu zit te luisteren en je weet bijvoorbeeld... Nou, die vraag over de keukenhof. Oh, nee, de keukenhof. Nee, oh, dan begin ik weer over die keukenhof. Maar die kunnen we echt wel afvinken inmiddels. Nee, waarom heeft Radio 1 soms slechte ontvangst? Eens even kijken. Kijk, we hebben hier... dat zetelaantal van de Tweede Kamer. Dat wil Donnie graag weten. Waarom we niet inmiddels meer Tweede Kamerleden hebben dan die 150... aangezien het aantal inwoners van Nederland ook maar steeds blijft stijgen. Dus dat is inderdaad wel... kan ik me voorstellen dat je je dat afvraagt. Waarom we niet meer Tweede Kamerleden hebben inmiddels? Dan heb ik hier ook nog eens eventjes kijken. Herman die dus wil weten waarom statiegeld heet. Grappig dat daar nog steeds geen antwoord op is gekomen. Want dat is best wel een enorm gewone term. Wat gebeurt er met het geld als flesjes en blikjes niet ingeleverd worden? Wat gebeurt er dan met het statiegeld? Kent iemand het boek Ik was een damslaper van Wim Herings en kan die Peter adviseren waar die het kan vinden? Kun je vervolgd worden als je je beroept op je zwijgrecht als getuige van een misdrijf? Kent iemand Henk Braaksma uit Leeuwarden? Waarom trekken we onze schouders op in de regen? Dat is ook nog steeds een vraag waar we echt nog wel een antwoord op behoeven voor het einde van deze uitzending. Kan iemand Josefina helpen aan muziek van Bismala Khan? En Bas die wil weten waarom mensen op zich je bij mensen kunt zien dat we in het bezit zijn van oogwit, maar dat bij dieren, zoogdieren, meestal het hele oog wordt beslagen door alleen het gekleurde deel van de iris. Dan zie je niet zoveel oogwit, maar zie je heel veel bruin, blauw of groen. 0800-1121. Als je een antwoord weet op al deze vragen, want we hebben nog een half uurtje en het is altijd zo fijn als we alles kunnen beantwoorden voor het einde. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and a running. Hey, hey. Skipping and a jumping. With our hearts that thumping and you, a brown eyed girl, and you, my brown eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio. Hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing, sha la la la la la la la la la. just like that. Sha la la la la la la la la la di da, la di da. You have grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing? La la la la, ja, we luisteren naar de Brown Eyed Girl van Van Morrison natuurlijk. 0800 1121. Kun je bellen als je een antwoord weet? Ik heb net alle vragen doorgenomen. Dus het zou fijn zijn als je je antwoord snel even doorgeeft. Siebe? Goedemorgen, Sif. Hi, dag Siebe. Zeg maar. Nou, ik ga even proberen om ik het een beetje kan verklaren waarom Radio 1 een beetje stoort. Oh, in het noorden, vooral bij Groningen, ja. Ja. Ja, dan het kan zijn, ja, als je gewoon normaal FM hebt, dan, ja, dan kan het me laten storen. Ja, dan kan het misschien liggen aan zijn, misschien aan zijn antenne. Dat is een antenne niet goed op neergelegd. Dat is wel grappig, want dat was precies wat ik dacht. Ja. En ik heb er helemaal geen verstand van. Nee, in ieder geval, misschien moet je zo'n antenne, als je de radio kent, maar op Radio 1 op aanzet. Dat je zo'n antenne gewoon even een beetje verplaatst. Zo van, nou, wordt het daar beter, wordt het daar beter. En ik heb zelf heb ik namelijk ook nog wel een paar radio's die echt op staan nog. En ja, dus ik heb best een hele lange antenne heb ik nog eraan hangen. En ik heb helemaal geen storing, helemaal niks. Nou, dat is een goede tip. Ja, ik krijg ook wel appjes door van mensen die zeggen dat er zoveel piraten en dergelijke nog in het noorden zitten, dat het gewoon heel lastig is. Ja, inderdaad, dat kan ook nog inderdaad. Nee, dan moeten ze wel op tussen de 91.8 zitten. Ja, 91.8 moet hij toch in Groningen moet hij het doen, hè? Ja. Ja. Dus dat is dan toch even die antenne met een flinke kleren hanger eraan knutselen. Ja, precies. Of anders, dan moet je voor een beetje geld uitgeven. Of anders een DAB Plus radio aanschaffen. Dan niet. Dan heb je ook helemaal geen last van stoorrijdnieuws. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed, Siebe. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je. Doeg. Yo, doeg. Hoi. Arina. Hallo, met Arina. Hi. Hi. Ik heb het antwoord op de oorsprong van de naam Keukenhof. Oh, ja, maar dat hebben we net gehad. Dat het de tuin was, de moestuin. Ja, dat klopt. Oh, maar er is niet bijgezegd van wie die was. Jawel? Of niet? Nou, maar jij weet het. Dus ga je gang. Ja. Ik weet het. Rond 1400 woonde Jacoba van Beieren in Sassenheim Voorhout. Daar staat nog een ruïne van het slot Teilingen. Daar woonde zij. En er werden natuurlijk grote diners gegeven. Dus zij liet haar mensen de kruiden voor het diner halen uit Keukenhof. Ah. Dat behoorde ook tot haar gebied. Leuk, hè? Leuk, hè? Ja, ik vind het echt heel leuk. Maar staat mij ook iets van bij dat ze dit jaar... Ik weet niet, misschien heb ik het gewoon verzonnen, hoor. Maar dat ze dit jaar ook weer eetbare dingen hadden. Want meestal zijn het in de Keukenhof toch echt bloemen tegenwoordig. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb daar niets over gehoord. Nee. Maar Het zou best kunnen. Ja, of ik heb het inderdaad zelf verzonnen, omdat ik het zo leuk. Het lijkt me heel leuk. Geeft niet. Geeft zo gewoon niet. Tussen al die bloemen weer een krop sla staat. Ja. Dat is geen kruid trouwens. Oh ja, dat is maar goed om te weten. Ik denk wel dat ze kruiden heel ruim genomen hebben. Ik moet je onderbreken, Arina, want er is een spookrijder geconstateerd. Geeft dus niet. We gaan even luisteren naar Martijn van Beek. Ja, rij je op de A79 Heerlen-Maastricht, dan kom je tussen de aansluiting met de N281 en Valkenburg een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A79 Heerlen-Maastricht, dan kom je tussen de aansluiting met de N281 en Valkenburg een spookrijder tegen. Dankjewel, Martijn van Beek. Ben je er nog, Arina? Ik ben er nog. Ja. Ik dacht dat je afscheid nam. Ja, dat probeerde ik. Maar ja, spookrijden moet altijd heel snel, hè? Want ja, dan kun je net nog ik. Voorkomen dat hij ergens tegenaan rijdt. Dus ik ging meteen met Martijn praten. Maar dan heb ik nu nog. Dan heb ik nu alle tijd om in alle rust te zeggen. Dankjewel, Arina. Dankjewel, jij ook. Succes met je uitzending. Dankjewel, dat gaat lukken. Doeg. Ruud. Dag Astrid, goeienacht. Hi Ruud. Wat doe jij trouwens gevaarlijke dingen? Echt, wat doe ik? Op stoelen staan. Oh, joh. Draaibare stoelen staan. Ik denk echt serieus, wat heb ik nou met die spookrijder te maken? Maar je verwijst nog even terug naar anderhalf uur geleden, toen ik alleen maar heel even een dansje op de bureaustoel deed. Ja. Nou, vooruit maar. die radioontvangst in het noorden. Ja. Daar weet ik geen directe oorzaak van. Want ik ga ervan uit dat het FM betreft en niet de DAB. Nee, het was FM, ja. Ja, nou ja, dat kan inderdaad van alles zijn. Ik kan wel telefoon of in ieder geval adressen doorgeven waar je terecht kan voor dat soort storingen. Bijvoorbeeld broadcastpartners, dat is de eigenaar van al die zenders. Ja, die zendt master, ja. De master weet ik niet, maar in ieder geval de zenders. Die worden gehuurd door de NPO. En die zit in Terneuzen. Kijk. En daar heb ik dan wel een telefoonnummer van, want dat is misschien wat lastig te vinden. Zal ik het noemen? Ja, zeg maar even. 0115. 683. 683. 587. Dan kan iedereen die slechte ontvangst heeft in de buurt van Groningen dat nummer bellen. Nou ja, in het algemeen natuurlijk, als je slechte ontvangst hebt. Maar in Groningen natuurlijk ook. Ja, omdat ik meer appjes kreeg van mensen die het inderdaad wel herkenden, dan kunnen ze daar mooi nog een stukje aan de mast bouwen. Yes, dat ze ook kunnen. En anders kun je ook klagen als het gaat om piraten bij de RDI. Die zit toevallig ook in Groningen, in Groningenstad. Oh. Rijksinspectie Digitale Infrastructuur. Goedemorgen. Daar heb ik geen telefoonnummer van, maar ja, dat is wellicht op hun site te vinden. Dat is ook wel, maar dan dat wil je natuurlijk. Je wil natuurlijk ook goede ontvangst en daar zijn ook afspraken over en daar betaalt natuurlijk ook de omroep ook voor. Zeker. Maar ik vind het ook wel zielig dat Disco Dirk dan lekker plaatjes aan het draaien is en dat je, omdat wij dan gebeld hebben naar de Ridi, dat hij dan opeens voor de deur staat en ze al zijn apparatuur meenemen. Ja, dat kan natuurlijk zo zijn, maar het verhaal wat erachter zit is dat er inderdaad flink voor wordt betaald, ook door commerciële omroepen, die hebben ook vaak last van piraten. Ja. Ja, en die betalen heel veel geld. Ja, maar daar hoeven we geen medelijden mee te hebben, want die krijgen ook heel veel geld. Maar dit is echt zo'n inside dingetje dat mensen van de commerciële omroepen zijn altijd een beetje boos op de publieke omroep dat wij geld krijgen uit reclameinkomsten. Ondanks dat we ook een deel natuurlijk vergoed krijgen omdat het heel belangrijk is dat we een publieke omroep hebben. Maar ja, aan de andere kant, de publieke omroep mag weer heel veel niet als het gaat om geld verdienen. En dat mogen de commerciële weer wel. Dus dat is altijd een beetje zo'n gevoelig dingetje. Ja, maar goed, het storen met illegale uitzendingen, daar is voor niemand een leuk probleempje mee hoor. Dat, dus zo zit het ongeveer, denk ik. Ik heb eventueel ook nog wat tips voor die mevrouw die muziek uit India zoekt. Oh ja, dat is wel fijn. Ja. Er zijn blijft even bij de radio, want er zijn in Nederland radiostations die dat soort muziek uitzenden. Bijvoorbeeld Radio Amor in Rotterdam. Oh. Dus gewoon AMOR, Radio Amor in Rotterdam. Dat is een Hindustaanse zender. In Amsterdam zit Radio Ujala. Dus UJALA. UJALA, Radio Uyala in Amsterdam. En in Den Haag zelf zit ook nog de VAHON, V-A-H-O-N. Het zijn allemaal Hindoestaanse stations die grotendeels muziek uitzenden uit India. Want ja, daar komen die mensen oorspronkelijk vandaan. En die kunnen wellicht mevrouw verder helpen. Nou, super Ruud, wat een goede tips. Dank je wel. Oké, graag gedaan weer. Goeienacht, doeg, hoi. Hanneke. Ja, hoi. Ik hoorde ook die vraag van die mevrouw naar Indiase muziek. Ja. En daar was ik laatst op de Koningsmarkt, tweedehandsmarkt. En daar heb ik 2 cd'tjes gekocht. Ah. Uit India. Nou, wat leuk. Ja, heel leuk. Ik vind die muziek vaak leuk, dus ik wilde er wel wat van hebben. Ik heb ze nog niet eens gehoord, maar ik pakte ze er even bij. En ik zie dat daar wat telefoonnummers en adressen in staan. Oh? Ja, de ene is in Rotterdam. Mm-hmm. Op de Middellandstraat. De meeste mensen weten die wel. Daar zit kennelijk een winkel die Indiase muziek verkoopt. Nou ja. Of ze zaten er, want ik weet niet hoe oud het cd'tje is natuurlijk. Nee, ja. Maar dat kan ik te geven. En op een van die cd'tjes staat ook in hele kleine lettertjes een telefoonnummer van een bedrijf in Den Haag. Nou. Dus ik weet niet of ik ze nu zal gaan noemen of dadelijk even buiten de uitzending. Nee, doe maar. We kunnen dus een bedrijf toch alleen maar een plezier doen als hun nummer genoemd wordt, ja. Dat is waar. Nou, de winkel in Rotterdam, dat heet Lachmansings Barat Music Center. Telefoonnummer 412-0505. Ja. En die andere is wat moeilijker te zien, want het zijn hele kleine lettertjes. Dat is 070. Ja. Even kijken, goed op het licht houden. 363. En nogmaals 3211. Dus 070-363-3211. Even kijken hoor, ja. Ja. Nou, wat fijn, dank je wel. Ja, geen dank. Ik hoop dat ze eruit komt. Ik hoop het ook. Dan kan ze de Bismalakaan-muziek misschien terugvinden. Dus hartstikke fijn. Dank je wel voor het bellen en het voordragen, Hanneke. Oké, goed. Goeienacht nog. Jij ook. Doeg. Dag. Joop. Ja. Dat ben ik. Oh, gelukkig maar. Ja. Ja, dat vind ik ook. Ja. Zeg het eens. Nou, ik wou reageren op de energiebesparing van ons lichaam. De energiebesparing van ons lichaam? Hadden we daar een vraag over? Ja, waarom we onze schouders optrekken. Oh, besparen we dan energie als we onze schouders optrekken? Ja, want we hebben een lichaamstemperatuur van 36 graden. Oh. En die willen we graag behouden. Anders raken we dus de temperatuur kwijt. Dus als we het koud hebben, dan beschermen we ons door verschillende handelingen. Ja. We slaan ook onze armen om onze borst heen als we het koud hebben, toch? Ja. Dat is ook een bescherming van je lichaam. Als we op de grond zitten, dan slaan we trekken we de knieën hoog op tegen de borst en slaan we onze armen heen. We maken de oppervlakte van ons lichaam maken we zo klein mogelijk. Om geen temperatuur te verspillen. Dus als het nou koud is en regent, dan trekken we onze schouders op. Omdat we dan een van de kwetsbare delen van ons lichaam, dat is de hals, die is meestal bloot. Die gaan we dan beschermen met onze schouders. Ja, trekken we de boel op zodat er geen kou in geen warmte weg kan vloeien en geen kou in ons lijf kan trekken. Ja. Dat is eigenlijk heel logisch. Nou, je had de woorden uit de mond. Geen nattigheid ook in je nek. Nee. Ja. Logisch. Nou, fijn. Ja, ik had het niet kunnen bedenken, maar jij wel, Joop. Dat is fijn. Ja, ik heb wel eens vaker van die dingen. Dat ik je wel. Dus. Ja, daar ben ik dan weer heel blij mee, want anders komen we er nooit uit natuurlijk. Over ijskasten en beslagen ramen. Ja, ik onthoud dat toch allemaal niet, Joop. Nee, maar dat is... Jij wel. Ik ben technisch, dus wat dat betreft... Ja, nou, heel technisch de regen uit je nek houden. Ja. Dankjewel, hè. Okay. Dag, Joop. Hoi. Doei. I let it fall. Zo, Adele die hoeft de schouders niet op te trekken als het regent, want die maakt gewoon de regen warm. Set fire to the rain, hoorde je. Ik mis nog flink wat antwoorden. Dus als je zit te luisteren en je weet meer over statiegeld of over waarom het oogwit van mensen duidelijker aanwezig is dan bij andere zoogdieren. Even kijken, als je weet wat de gevolgen kunnen zijn als je moet getuigen naar aanleiding van een misdrijf en je beroep je op je zwijgrecht. En waarom hebben we niet meer mensen in de Tweede Kamer nu de bevolking in Nederland sinds 1956, toen dat aantal op 150 werd gezet, flink is gestegen. 0800-1121. Peter zoekt het boek Ik was een damslaper. En Ton die zoekt zijn oude marinevriend Henk Braaksma. Zo, dat heb ik even snel en mooi kort samengevat. Gelukkig, want we hebben nog een klein kwartiertje en meer tijd voor antwoorden dan. Nou, zou ik... Oh ja, ik heb hem nog. Zou ik ook nog even snel de crypto voor willen dragen? De opgave is voor spoor en de oplossing moet bestaan uit 7 letters. 0800-1121. Bart? Een hele goede morgen. Goedemorgen, Bart. Ik heb antwoorden over het statiegeld. Oh, wat fijn. Dat ruimt ook weer lekker op. Vertel me alles. Ja, precies. Statie, dat komt van het Latijnse woord statio. En dat betekent stilstaan of standplaats. Oh, dus dat geld staat even stil. Ja, het betekent letterlijk staangeld. Geld voor iets dat je in bruikleen hebt staan. Oh. En het komt al aan, het is al een paar honderd jaar oud. Het werd ook gebruikt voor salaris bijvoorbeeld, dat even tijdelijk moet vasthouden. Oh, grappig. En heb je dit nagezocht of wist je dit gewoon? Ik heb het ooit eens gehoord, maar ik heb het toch even nagezocht om het even te weten. Ja, leuk, hè? Want ik had er nog nooit over nagedacht. Nee, en dan is het een woord wat je altijd gebruikt en opeens denk je, ja, waarom heet het eigenlijk zo? Maar dat weten we dan nu fijn. Ja, precies. Ja. En het geld van flessen die niet worden ingeleverd, en dat gaat dus over miljoenen. Ja. Dat gaat naar een stichting die verantwoordelijk is voor het inzamelen van afval. Bedrijven die zijn eigenlijk verplicht om dat te regelen. Die hebben een stichting opgezet. Mm-hmm. Stichting Staatsgeld Nederland, heel simpel. Oh. En daar komt het geld dan weer terecht. En die gebruiken dat om te investeren in het staatsgeldsysteem en campagnes en dergelijke. Wat goed. Ja. Oh. Er bestaat, er werken gewoon mensen bij de Statiestichting. Stichting Statiegeld. Ja, wat leuk. Nou, fijn dat je dit even op hebt weten te lossen, Bart. Dankjewel. Had je niet wat eerder kunnen bellen? Ik ben net wakker. Ik moet nog werken vandaag. Oké, nee, dan nemen we het je niet kwalijk. Dankjewel voor je aanwezigheid. Dag, Bart. Bedankt. Doeg. Robert. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Zeg het eens, Robert. Ja, ik heb het antwoord op de crypto. Oh ja. Ja, die hebben we natuurlijk ook nog. Ik heb hem net herhaald. Voor spoor is de opgave 7 letters en dan kom je uit op... Ja, op ProRail. Eigenlijk, het is altijd zo met cryptogrammen, maar als je hem dan snapt is die heel makkelijk, hè? Ja. Dat vond ik ook. Ja, sorry daarvoor. Nee, ja, het is... wil jij me uitleggen? Voor is pro. Ja. En spoor is rail. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, en was er afgelopen week gedoe over zowel ProRail als de NS. Want ze hebben boetes gekregen vanwege optimaal presteren wat betreft de hoge snelheidslijn. Ja, dat heb ik begrepen, ja. Ja, dus dan is ProRail precies het woord dat ik zocht. En dat betekent, Robert, wat is je achternaam? Hallucy. Niet waar? Ja, dat is het. Hallucy? Hallucy, zeker. Waar komt dat vandaan? Want ik denk aan... Het is een Molukse naam. Oh, ik denk meteen aan hallucineren. Ik denk, dat is ook een aparte achternaam. Dat zou ook nog kunnen. Als je er zin in hebt, waarom niet? Maar wat een grappige naam. Nou ja, en waar woont je huis? In welke regio? In Blaricum, in het Gooi. Blaricum. Oh, dat is lekker dichtbij. Dat scheelt. Dan kunnen we er een halve postzegel op doen. En dan, dan komt er een envelopje met dingetjes jouw kant op. Het kan van alles wezen. Ik durf er niks over te beloven. Maar het gaat natuurlijk vooral om de blijheid dat je gewonnen hebt. Ja hoor, ik ben benieuwd. Goed. En ik dacht dat rustig af. Oké. Okay. Bedankt. Jij bedankt, Robert, en van harte gefeliciteerd. En een fijne week, hè? Hey, dankjewel, hè. Doeg, doeg. ProRail was inderdaad de oplossing van het cryptogram. Dan missen we nu nog het zetelaantal in de Tweede Kamer. Waarom dat niet meestijgt met de groei van de bevolking. Het boek over de damslaper. De vraag of je je kunt beroepen op zwijgrecht bij een misdrijf. Even kijken, Henk Braaksma zoeken we nog. En het oogwit dat meer aanwezig is bij mensen dan bij andere zoogdieren. En ik vergeet steeds te zeggen dat Suzanne nog 2 labradoodles heeft. Dus als jij weet, de labradoodles, puppies die ze wil verkopen, en dat lukt niet via marktplaatsen, weet jij dan een oplossing waarop dat naar de meest diervriendelijke, gezellige, leuke, lieve hondeneigenaars gaat uiteindelijk? 0800-1121. Fred? Ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Ik belde eigenlijk over de regen en je schouders optrekken. Maar terwijl ik aan de telefoon hing, ja, was Joop aan de telefoon. En toen dacht ik, dit is zoiets, daar kom ik ook op uit. Ik dacht meer aan dat het een soort van primitieve handeling was. Van dat je je kleiner wil maken om je te beschermen tegen de regen. Zoals je, als je juicht, je armen omhoog doet om jezelf groter te maken. Oh ja. Of als je iets heel doms doet, dat je je hoofd dan buigt. Of dat je knielt en met je kop op de grond bonst, bij wijze van spreken, van hoe dom je bent geweest. Mm-hmm. Het zijn allemaal van die primitieve gebaren die eigenlijk nergens op slaan. Want ja, kijk, als je je schouders optrekt, word je natuurlijk niet kleiner, maar omdat je hoofd ten opzichte van je schouders kleiner wordt, ja, lager, is, nou ja. Maar ja, het komt wel op hetzelfde neer. Je, ja, maakt jezelf kleiner om die regen tegen te gaan. Ja, maar ja, niet alleen komt het dan dus niet in je nek, maar ook als je kleiner wordt, valt er relatief ook minder regen op je. Ja, het zal geen enorme resultaten behalen, maar het scheelt toch klein beetje. Ja. Ja, maar het gaat ook om dat het is van een soort van oerinstinct, zou ik maar zeggen. Instinct is altijd een oerdenk. Maar dus, als je je handen voor je ogen doet, dat je, als je denkt, oh wat erg, nou ja, dan doe je handen voor je ogen. Of als je schrikt, dat je je handen voor je oren doet, nou ja. Daarmee wordt het echt niet minder, hoor. Nee, dan ben je al te laat. Ja, ja, dan ben je al te laat. Ja. Dus, nou, wat hebben we eigenlijk veel van die reflexen, ja. Ja, we hebben er heel veel, ja. Ja. Maar dat is, als je niet weet waar het vandaan komt, dan is dat gewoon instinct, zullen we zeggen. Ja. Maar het is wel leuk om over dat soort dingetjes na te denken, hoor. Van, oh ja, waarom buig ik eigenlijk mijn hoofd? Of waarom kniel ik eigenlijk, uit respect, zou ik maar zeggen. Ja, dat is ook omdat je je klein moet maken voor degene waar je respect voor hebt. Dan kijk je letterlijk meer tegen iemand op. Ja, ja. En dat kan ook God zijn of zo. Maar, dan mag je zelf kiezen. Ja. Tegen de koning, ja, precies. Ja. Ik moet door, Fred, want ik moet nog antwoorden. Daarom. Dankjewel. Dus ik zeg dag, tot de volgende keer. Dag, Fred, dankjewel dat je er was. Gert? Goedemorgen. Goedemorgen, Gert. Ik heb een antwoord op de vraag waarom er niet meer kamerzetels zijn. Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Het ligt in de grondwet vast en die kun je niet zomaar veranderen. Dat is een heel ingewikkelde en langdurige procedure. En het enige dat verandert als het aantal inwoners van Nederland daalt of stijgt, is het aantal stemmen dat je nodig hebt voor een zetel. Meer kan ik er niet van maken. Nee, ja, maar het klinkt ook eigenlijk heel logisch. Ja. En ik geloof toch, nou ja, ik denk dat ik daar komende week ga ik daar nog eens over nadenken. Of het nou echt zo zou bijdragen als er meer mensen in de Tweede Kamer zitten. Of de ingewikkeldheid, of als de toename van het aantal mensen nou echt, dat moet namelijk flink toenemen. Wil het ook echt weer representatief worden voor alle mensen in de samenleving? Ja, nee, het levert geen enkele bijdrage volgens mij. Uiteindelijk niet, hè? We moeten gewoon zorgen dat die 150 zetels door goede mensen gevuld worden. Dat moeten we met elkaar doen. Daar zou doen. Ik een heleboel over kunnen zeggen. Maar ja, doen we niet, hè? Want dan wordt het 7:15. Dankjewel, Gert. Oké, dag. Dank je, doeg. Henk? Ja, goedemorgen, Astrid. Dag, Henk. Nog even over die 150 zetels. Dat staat niet in de grondwet, maar dat staat in de kieswet. Het staat toch ook in de grondwet? Er zijn bepaalde landen die er wel voor kiezen om het... noem maar wat, per 50.000 inwoners. Maar als je dus dat niet zou vastleggen op 150... dan moet je elke keer weer een vleugel aan het gebouw bouwen. Want dan krijg je weer meer stoelen erin. Ja, je blijft natuurlijk aan de gang. Ja, ja. Maar dat is even zomaar een losse opmerking. Ik zoek het toch even op. Want ik dacht ook dat het in de grondwet stond. En twee mensen hebben het gezegd en drie mensen geappt. Maar hier staat ook, is vastgelegd in de grondwet. Dan kan ik me vergissen, maar het wordt uitgewerkt in de kieswet. Maakt niet uit. Okay. Het staat in ieder geval in de wet en dat is de hoofdzaak van het antwoord. Ja. Maar ik wou nog even terugkomen waarom je de schouders ophaalt tijdens regen. Ja. Dat is een kwestie van de taal van het lichaam. En dat is namelijk dit. Als je stress hebt, dus je niet lekker voelt, niet prettig voelt... dan haal je schouders op. En dat komt onder andere voor als mensen geïnterviewd worden... of als je aan het begin van een receptie... dan zie je dat de mensen met de benen over elkaar en de armen gekruist... en de schouders een beetje opgetrokken. Mm-hmm. Maar je ziet het vooral in als mensen zich niet helemaal prettig voelen... en geïnterviewd worden, dan kunnen ze wel eens de schouders ophalen. Of als de camera sterk op hun gericht staat... en ze voelen zich daar een beetje onprettig bij. Dus het is gewoon de taal van het lichaam. Dat speelt natuurlijk ook een rol. Want in de regen zijn is ook niet zo'n prettig gevoel. Nee. Nou, duidelijk, dank je wel. Graag gedaan. Dag Henk. Fijne dag verder. Hoi. Ja, en terwijl Diana Ross en de Whistars al inzetten... is daar nog Bagheera met hopelijk de rest van de antwoorden. Martin, oftewel Bagheera, goeienacht. Goeienamorgen. Hoi, goeienamorgen. Ja. Ja, Suzanne die kan het best even contact opnemen... met de rasvereniging voor labradoodles. Ja, maar het was geen volbloed Australische labradoodle. Kunnen we misschien wel helpen om een goede plek te vinden ervoor? Oh ja, ik kreeg ook van iemand... als je nou een advertentie zet op Marktplaats... dan gooien ze hem er niet af. Even kijken. Getuigen, als de politie zegt jij moet getuigen... dan mag je beroep op je zwijgrecht. Als de rechter zegt je moet getuigen... dan moet je dus wel antwoord geven. Oké. Okay. En dieren hebben geen zichtbaar oogwit. De mens is de enige waarbij het zichtbaar is. Ja, maar waarom? Omdat de natuur dat zo ontworpen heeft. Oh, dat is een goeie. Ja, de natuur is ook een hele goeie, zeg maar, term die alles dekt. Ja. Nou, dat zijn we kort maar krachtig. Zijn hebben we ook. Oh ja, dan moet ik eventjes, zet ik de muziek even wat zachter. Want ik kreeg van verschillende mensen het bericht door. We waren namelijk nog op zoek naar die meneer. Dat ze overlijdensberichten van hem hebben gevonden. Dus we weten natuurlijk niet zeker of dit dezelfde Henk Braaksma uit Leeuwarden was. Maar er zijn overlijdensberichten van iemand te vinden die in 52 geboren is. Dus ik ben een beetje bang voor dat dit de vriend van Ton is. En het boek Ik was een damslaper hebben we niet terug kunnen vinden. Dus dat blijft nog even zoeken. Ja, als dat niet meer verkrijgbaar is, dan komen we er natuurlijk niet... tenzij iemand het nog tegenkomt in een tweedehands winkel. En dan kun je altijd even mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Verder toch alles weer weten te beantwoorden. Heel erg bedankt, Martin. Tot volgende week. Tot volgende week. Jij thuis ook ontzettend bedankt voor het meedenken, het meeluisteren en eventueel ook het bellen. En tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Nachtzuster. Want dan zijn we er natuurlijk gewoon weer. Ik hoop van harte. Tot dan. Dag. Samen Max. NPO.